الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة اول سپارا دریم رکو د سپارې او د سورۃ یوشتم نمبر آیت ته د دې زنا د اولې حصے دویم باب شروع شو دا وتر یو کم سلوختم آیته پوری چریږي. په دې باب کې و اهم خبری ذکر کیږي، یو داور توحید یا ایها الناس اعبدوا ربکم سرا، دویم په دغه داوا باندې پنځه عقلی دلایل، یو دلیل دا الذی خلقکم والذین من قبلکم، او دویم دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، او دریم والسماء بناء، او سلورم وانزل من السماء ماء، او فینزم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. دا پینځه عقلی دلایل پیش کړي، او دریم دا دلایل ثمره او نتیجه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، سلورم صداقت د کتاب الله، او دا اثبات د رسالت هم ده، او دلیل وحی هم ده، وان كنتم في ريب مما نزلنا سرا، او پنځما تخویف یرا د منکرینو د پاره، او بشارت زیره د منونکو د پاره. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي كِي تَخْوِيب تے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَت تے، او شپغم دپا د شبهه او اعتراض جواریزی واردیږي په صداقت د کتاب باندې، چې دوی ویل دا څنګه کتاب دی چې بیکاره خبرې بکی کیږي او وړې وړې خبرې دی بکی. مداغی جواب دیش پکشتم آیات کی، ان اللہ لا یستحی یدرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، چی اللہ مثالون بیانی د خلقو د پوی د پارا، اکا پا غٹا خبری او کا پوڑا خبری دی پروا اللہ نسا دی. اوما خبر سلور نعمتون ذکر کولو، اول نعمت چی تاسو نوی اللہ ما وجود در کرو، كيف تكبرون بالله وكنتم امواتا سرا، او دویم نعمت د زمکه ټول شوینه مستاسو د پیدې د پاره ګرځول دي نو ولي شرک کوي. 29 آیات کوي، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا سرا، او دریم نعمت استاذ نیک آدم علیہ السلام هغه معزز ګرځول په ملائکو کې، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سربا، آدم عليه الصلاة والسلام معززيت ذكر کی چدا ف ملائکو کی عزت مندو، او سلورم نعمت داغنا لغزه شو هم و ته معاف کرو. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سرا، او بیا د دې تته مچ راځي او په بشارت باندې او په تخویب باندې کوي. دا دا ورنې باب حاصل او خلاصه شو. و خبري غټي غټي یا ايها الناس اعبدوا اي خلق و عبادت کوي ربكم الذي دربستا سو غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو ولذین او هغه کسان من قبلكم چې تاسو نه مخکې دي لعلكم تتقون دې لپاره چې تاسو ويرېږئ الذي الله غزات جعل لكم الارض چې ګرځولی دا تاسو د پارز مکه پیراشن فرش والسماء او اسمان بنا انچت وانزل اورا وری من السماء دبرنما انوب فاخرج نور او باسی به پدی سرا من الثمرات دمیونا رزقا خوراک لكم استاذ دپارا فلا تجعلوا نمگر زوی لله دا الله سرا اندادن شریکان او مددگاران وانتم تعلمون او تاسو پوی گیا پدې چې دا ګنا ده یا ایها الناس دا خطاب عام ده قران کریم کې چې کوم خطابات راځي نو سو خطاب عامي او یا ایها الناس را ذکر کوي پدې کې ټول انسانان داخل وي اګه کافر یو که مسلمان نه بلکې جنات پیریان پکې هم داخل دي او پیریان چون کې پټتي مداري انسانانو کې مراد دي او کله خطاب خاص وي دا خاص خطاب مخکینو متونو تکیږي بیا بني اسرائیل سره لکه رسته براشي کله یا اهل الكتاب سره او کله په لفظ زهادو سره او په لفظ نسوارا سره او دی امت تا چه خاص خطاب کیگی نو پیا ایوها الذین آمنو سره کیگی او دا دی امت خصوصیت تے چه پا آمنو سره دیو تا خطاب کیگی نو دا خطاب عام دے عام خطاب کی اللہ ٹوری دنیا تا خبر ورکرلو چه اعبودو ربکم تاسو بندگی وکی د خپل رب او دلته عبادت په معنا د توحید سره دی چې وحدو ربکم تاسو یو وګڼئ خپل رب په عبادت کې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا کوي. دا یو جداد چې مشرکینو د الله عبادت کولو الله په عبادت کې یو نه غنلو نو دې معنا په دغه سره کې چې یو وګڼئ په عبادت کې خپل رب او دا الله په صفاتو کې لفظ رب راوړو د دې ته اشاره ده چې تاسو د الله بندگی کوئ د الله عبادت کوئ نو که ته غم وکې چې زه به خورم سس کم بس نو الله وی زما صفت رب دی زه به ستا تربیت کوم د دې خبرې سوچ مه کوه. دا داوره توحید شوه. بیا مخکې هم تاسو ته ویلی شو چې د قرآن کریم دا طریقه ده چې کله یو دعوه او یو مقصد ذکر کی نغې د پاره دلایل ذکر کوي دلیل سره دعوه ثابتای. بیا د قران دلایل غړ د غیدری قسمونه دي. یو دلیل عقلی چې انسان په عقل سره سوچو کی نو معلومی خبره او دویم نقلی چې د مخکې خلقونه یو خبره نقل شي او دریم وحی چ الله وحی راوړي. دا توحید داوی چې ذکر کړه نو په دې باندې عقلی دلایل ذکر کوي پینځه. یا عقلی دلایل دا دوه قسم دي. یو قسم عقلی چې هغه سکوتی وي مخاطب پاغه باندې چوپ شي او دویم قسم عقلی چ هغه اعترافي وي چې تاسو الله کړی او مخاطبینو پاو اقرار کړی. دغه سي دغه دلایل عقلي دا بیا دو قسمه دی، یو ته انفوسی وی او بل ته آفاقی وی. انفوسی معنی دا چې الله وی خپل ځان ته وګوره، دی بدن ته وګوره، او آفاقی مقصد دار چې اطرافو ته وګوره. نو الذی خلقکم دا دلیلی عقلی سکوتی انفوسی دی، او دا سوی الذین من قبلکم. او رستا چکم رازی الذی جعل لكم الارض دا افاقی دی، اطراب تو گوری. بیا افاقی دری قسم رازی، یو قسم اغدی چاگی تا سفلی وی کت از مکی تو گوری لکلکم الارض کی، او دوی ملوی دی بر اسمان تو گوری و سماع کی، او دری موستی جوی ورتموی و انزل من السماع کی داشو. مدلتی اللہ جل شانهو دلیل عقلی ذکر کړو، هغه دلیل عقلی چې مقابل فقط سکوت کړی دی او تسلیم دغی کړی دی، سکوت یې کړی دی چوپواله. انفوسیم دی، افاقیم دی، افاقی کی الویم دی، سفریم دی، او جوی وستی هم دی. دا دلائل الله پیش کړو. الله ولی یو غنی دکاغ ذات تی خلق اکم چی تاسوی پیدا کری، چی کل اللہ تا پیدا کری، اگر کسان چستان مخ کی تیر شوری ستا پلاران نکون مشران، نکب دیتا سوچو کی او عقل نکار واخلی، ندا عقل بتا توی چی دا یو اللہ بندگی پا کار ده، دا اللہ سر سوک حصدار او شریک نشتے. لعلکم تتقون، لعل اللفظ چه قرآن کی راشی نسبت اللہ توشی دا دا یقین دا پاری، نتا چه اللہ یو وگانی نتا کی با تقوی راشی، تقوی مانا تا با دا عذاب نبج شی، او دغا سی دا توحید مسئلہ بستا فضلک کی راشی، او تقوی سل مقصدم دانی چه انسان هغه کارو کی چې کم دغی کول پکار او د هغه نزان وساتي چې کم نزان ساتل پکار دي. دا یو دلیل شو په مسله د توحید باندې چې الله تاسو پیدا کړی، تاسو مشرانه پیدا کړی، دان پوسی دی. او دویم دلیل داو الذی جعل لكم الارض فراشا، الله هغه ذات ته چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه فراشا فرش، اندا وړولې شوی دا قران کریم چې کم دلایل ذکر کړي دا عام پاهمی چا عام خلق پاگی پویگی. نو عام انسانان چی دیز مکی تو گوری دا دا سی غڑا ولی شویخ کارا کی تو فنبس الامر کی ننورو کرو سر دا گولی نوی دی و خلق گول نینی، خلق دا سی غڑا ولی نی. نزمک اللہ پیدا کرلا اوستاوس دا استوگنی لائق گرز ولی دا، یا اسمان دا اللہ یو چت گرزولی دی، او اسمان شتے چې دا د زمکی نا دیر لری دی، دا زمکی او دا اسمان پر منز کی 1500 میل مزل دی. نو اسمان ساز دا پار یو چت گرزولی بغیر دستنو نا، نمر علی قدرت تو علی ذات تی سنگ انکار کوي. وانزل من السماء ایمان را ورید برنو با سما دیده که ماند بر سرده لگه دادا ربی و ضرب المسلح چه کلو ما علاکه فهو سما که کم شه چیستان بری نداست اسمان ده پاتش و باران دا سنگ کی گی نداد اللہ پا قدرت کی گی چه اللہ جل شانهو دریاب کی سب بخارات اغه پیدا کړی او د هوا فزیره باندې اغه بخارات د دریاب نه چکم چت شي، د هوا فزیره باندې اغه خوارک کی چکم ځکه باران کول غواړي، حالت بیا بارانو کی چکم ځکه نه کول غواړي، نو اسی ورې زړه شي خو باران ونه شي. نه باران ورون کې الله دې، الله نه سوا بل څوک نشته چې باران وکړي. مې الله چې باران وکړي نو فاخرج به من الثمرات روباسي په دې باندې میوي سمرات، دا پیدمن اشیاء توی چی انسان نه پیدا ورکی. او رزقن لکم ستاسو د پیدې د پاره ستاسو د رزق د پاره دا کوي. دا پنځه دلایل چې ذکر کړل نتیجه پیدا شوه. فلا تجعلوا لله اندادا نمگرزوی د الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې د الله سره شرک ګرځول او شریک ګرځول نه دی پکاره. نو ولې تاسو د الله سره شرک کوي؟ انداد جمع د ند، ند مماثل ته وایي، هغه چې مقابل وي. دا سوال راځي او تفسیری کبیر هم کړی دی چې دې وخت پورې داسې څوک نه دی تیر شو چې هغو د الله د پاره داسې مماثل مساوي ګرځولی وي. نو څنګه دې کې راله چې اندادن هدین مراد د دې وغه شریکان دي او مساوي چې ورته وي د دې پزام او ګمان کې ځکه داسې اختیارات دي او خپل معبودین له ورکړو کم چې د الله او الله زامن ورکړي نو دوی زمون دا بابام زوی ورکړي. الله سو کوجنی سو ژوند دی بم دا کې د ساتل نو دا مماثلت د دې پزام کې وو. ایدا چې مماثل د الله سره په محبت کې څنګه محبت په چې د الله سره کو دغه سي محبت په د خپل شریکانو سره کو. الله منه کړل چې دا سي مکو. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې د الله د پاره ند نشته، د الله مماثل څوک نشته. څنګه تاسو دغه د پاره انداد ګرځوي؟ او یا معنی ده چې انتم تعلمون تاسو خپو خلقی او د پوی سره سره چې کوم تاسو دا غلط کار کوي. دې آیاتونو کې د الله وحدانیت ثابت شو. عقاید چې کوم د هغې په وجه باندې انسان مسلمان ګرځي نو دا عقیده به ساتي انسان یو د الله د وجود تغیتا وجود د صانع وی معنی او داسې ذات شته چې هغه ذات دا نظام چلی او دا نظام پیدا کړی دی. د نور نظام دی، د سپوږمۍ نظام دی، د شپې نظام دی، د ورځې دا په خپله نه چلیږي. داسې نه لکه څنګه چې دهریه دی او د الله د وجود نه انکار کوي. مسلمان به د الله د وجود عقیده ساتي. او مخکې زمانه کې هم داسې دهریه وو چې د الله د وجود نه انکار کړی و. د امام ابو حنیفه رحمه الله دور کې چې کم لوی لوی محدثین تیر شوي وو نو داسې تاریخ کې راغلی دي چې په هغه علماو کې یو عالم خوب لیدلی وو. اخو مې دا لیدلی و چې یو شرمخ دی او یو ډېره مزیداره ونه ده او هغه ونه پورې اړم دی، هغه ونه خوري، یو یوه څانګه د هغې نه کټ کوي. په دې کې یو نوجوان راغی او هغه شرمخی چې دی نو وزغلولو او هغه ونه چې ونه بېرته تازه شوه، څانګې بیا وشوې. عالم نه پویدو چې دې به څه مقصدي، خو څه وخت پس داسې یو فتنه پیدا شوه او هغه وخت کې د عباسي خاندان خلافت و. نو هغو دغه د فلسفې او د ساینس چې کومه تعلیماتو دا رایج کړي وو د هغې په وجه داسې خلق پیدا شو. یو سړی و چې هغه به د الله د وجود نه خلق منکر کول او داسې تپوسونه مې دي کول چې تاسو الله شته نو سچوي نو خو ښکاري. نو که الله وایي موږ به لیدلی نو چې نه ښکاري نشته، تاسو اسې ځانه څه توهمات جوړ کړل دي. او په دې طریقه باندې ډېر خلق د دین نه اړولي وو او دهریان کړي وو او د هغو زیاتې خبرې دا عقدی بوي دا وخت کوم علما او په حدیثونو پویدو عقلی انداز کې داس یو مهارت نو چې هغه خلق مطمئن کړی وي. امام بوهنی پر محلا خبر شو هغه د دهری سره د مناظره چیلنج ورکړلو. هغه دا وی چې تاسو کوم مشران دې زما سره خبرې وکي. امام بوهنی پر محلا وته وی چې زبر سره خبرې وکم نو کزې دې ملامت کړم نو بیا به زموږ د مشرانو سره ته خبرې وکي. او کنه ستا مقصد پوره شو نو مشرانو ته ضرورت ته امې ټیک دا نو یې سبا سه ټیم کې وای مناظره وکړو زه متعین کړلو او و چې دغه لبه تاسو مرا شي زبر مرا شم سیدا وخت مو قرر شو امام صاحب او د ارزګي په درمیان کې دریابو. امام صاحب چراغ نو قصدن رسته شو د هریاو د هغه چې سملګری ټول راغون شوې دي چا مقرر وخه شو. امام صاحب نشته نو هغه چې جوړ کړي چې ګوره موږ چې څنګه وي ا خبره صحیح ده کنه کدی په خپل خبره کې حق بجانب وي خدای په ټیم باندې راغلې دا چرا نغلو نو ملامت دي څه ټیم تیر شو. امام صاحب ورخکار شو دی ولدونو هغه د استاسو مشر راغې. امام صاحب کله جماعت ته ورنږدې شو یا مقام ته نو یې ملامت کول شروع کړل چې ګوره تا ټیم خو دی او ته ځان ته دومره لوی امام وې او ته په خپل ټیم باندې رانلې دا تاسو وې او ته ویل که تاسو زما خبره واورئ که زما عذر صحیح نه و نو بیا چې سوای هغه وکړي وایه چې څوک یو هغه وکي که زما عذر مقبول وي او معقول وي نو بیا ولې تاسو ما ملامت کوي. امی څنګه وای تاسو ته پته ده چې زرا اعظم دلته نو زما استاد منز کی دریاب دی زه چې رالم الله دریاب غاړي ته چې رالم کیشته یې نشته. حیران شوم چې سبق کو زبدا حیرانتیا کیوما نو ریمز کی یوونه په خپل را پریکړه شو اداغینه په خپل بیا تختی جوړی شي ارشوا او داغي بغیر د ترکان نه کوم د نغینه کیشته جوړه شو. او مې زبا کی ورو ختمه او سوق چلون کې نه بغیر چلون کې نه ستره روانه شو. زه دې تراور زم دا وخت پدې کې ولګیر او په ډک ډک وخندل. امام سی ولی خندی وې دې قمقه ته ګوره داسې کیږي چې ونه په خپل را کټ شي او دا مې کېږي چې هغه په خپل اره شي او دا کېږي چې په خپل دا غینه کیشته جوړ شي او بیا په خپل را روان شي. دا تستا دماغ خراب شو. امام بوهنی پر محله او ته ویل چې بیا خو تاسو باندې ډېره خندا په کار ده چې ونه په خپل نه را کټ کیږي او په خپل نار کېږي نو دا ټول نظام په خپل سنگ چریږي. دا ورځ په خپل سنگ راځي شپه سنگ راځي نور سنگ راخیږي بیا په تاسو پورې خندا په کار دا غو ترتیب کولو حکم خلک چې دا سره وغه ټول پوښو او هغه رجوع کړه حق ته د امام سی په لاسونو باندې مسلمانان شو اسلم علی یدیه. ابن کثیر دا واقع ذکر کړی دا په مختصر انداز کې نقشبی نقاش کې آیت پدید سورتی ربی مصور کس ندید پس هم چنین ان خلق و ملکو بشمار خود بخود پیدا شود بی فردگار. نقشا بغیر د نقاشی اچون کی ننخ کار کی آیا سورت بغیر د تصویر جوڑون کی نا چاندے لی دلے اندازی دا مخلوق او بادشاہت شمار کا دا بغیر دا اللہ دا ثانی پیدا کون کی نسنگ پیدا شو. سربرارت پیشندر یا بی حباب زرعی منکر زنوری آپتاب نطفی گویت کی او موجود نیست بودرا نابود گویت بود نیست انچ باقی ماندم گردد منی ای منی انگیز مکن چندین منی دریاب کې ابړ بړقۍ راپورته شي او غزره راپورته شي د نور درنا نه انکار کوي. دا کومه قصه ده؟ دا غسخاو بونه چې پیدا ده هغه د الله د وجود نه انکار کوي او کمزات چې موجود ده نو هغه نش چې نو هغه ایدا نشته او بیا هغه مانی چې کوم رحیم کی وی نو هغه هرالگی او تکبر کوي. اے منی هرگز مکن چندین منی اے غندو بو دمره تکبر مکوا دلاله د وجود نه انکار سنکیت دا ټول شیونه دلالت کوي په وجود د الله تعالی. اکنون کرا دماغ کی پرسه زبا غبان بلبل چی گپتا گل چی شنو دو سبا چی کرد او پاتې شو دا چې دا کارونه دي چې ولې کوي درچا قوت طاقت نشته چې دا تپوسو کی. ابو نواس عربی کی ویل دی تأمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیکو عین من لجین شامخات بأحداق هي الذهب السبیکو على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شریکو. سوچ و کاپ شنکو دزمک کی او اگور اغسطا چی اللہ کم سے پیدا کری دی اغا خیستا خیستا دا سپین زر و پشان سانگی او اغا دا سی گولون پاکی دا سونا و پشان او دا زمرودو پا اغا دندرونو باندی گوائی کئی چی دا اللہ سر سوک شریک حصہ دار نشتے د الله د وجود نه انکار کته نه یو عقیده وساتی د الله د وجود چې الله شته یو ذات شته دا نظام چلی خپل دا خود به خود نه چلیږي. او دویم د غیر توحید د وحدانیت چې یو دی دا سره څوک حصہ دار او شریک نشتا. د الله په وجود باندې عقلی ګڼ دلایل دي خدا ټول دلالت کوي دا مخ ذکر شو چې دا یو ذات ته چې دا نظام چلی دا مسئله توحید چې دا الله وحدانیت اومانه یو یو معنا او پاغي 15 دلایل عقلی او سمره د دلایل ذکر شو. نو څلورمه خبره هغه صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کتاب الله او دا چې دا دلیل وحیده وین کنتم کچرتای تاسو فی ریبین پشکی مما دا غسنا نزلنا چه مونگ نازل کردی علا عبدینا پا خپل بنده باندی فاتو نراوڑی بی صورت نیو صورت مم مثلی پا مثل لدی ودعو راوغاڑی شهداء اکم خپل خدایان او خپل مشران اندون اللہ ما سوا دا اللانا ان کنتم صادقین کچرتی تاسرشتونی. دی آیات کی صداقت د کتاب الله شو چې قرآن کریم دا رښتونی کتاب دی او د رسول الله صداقت په کوم شو چې نزلنا علی عبدنا ما په خپل بندنا نازل کړی دی او دلیل وحی هم دی په دې مسله چې دا کتاب د الله د طرف نه راغلی دی دا د انسانانو کلام نه دی. هر پیغمبر چې کوم زمانه کې الله را لېږلی وي نو هغه پیغمبر له الله پاک داسې یو معجزه ورکوي چې په هغه زمانه کې خلق په کم سیز باندې زیات فخر کوي او ځان پوچت ګڼي. الله جل شانهو دغه وخت پیغمبر له داسې معجزه ورکي چې هغه مخلوق دغې نه عاجز شي. دغه وخت چې کم ځان چت چت شمیری هغه عاجز شي لکه د نمونې په تور باندې د موسی علیه الصلاه والسلام په دور کې د سحر او د جادو چرچا وا او هغه کسبه تعلیم یافته یې ثابتو چې چا به جادو په خطرې طریقې سره کولای شو. نو الله موسی علیه الصلاه والسلام له داسې معجزه ورکړه امسا چې کله غمسا به واچوله نو مار بتی جوړ شو کله نری مار کله درمیانه کله غټ او دا وخت چې سمره جادوګرو هغه ټول د غید مقابلین عاجز شو لکه رسو سوت عرب کې برش الله هو ته اسلام نصیب کړو د سلیمان علیه السلام په دور کې د سینس زورو او خلق با ایجادات کول یونان کې د اوغچ کم سینس دانانو نو په دریاب کې خار جوړ کړو نو الله سلیمان علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې تر قیامت پورې ټول سینس دانان دغه ناجز شو الله هغه د پاره یو تخت جوړ کړو او هغه تخت چې وو نو هغه با په هوا باندې اوچته دلو او شپږ لکه کرسۍ پاکې لګېدلې وي بغیر د یو چلون کې نو هغه په هوا کې چلېدو دی وخت کې داسې سوګ نشي کولای خلک حیران شو د عیسی علیه السلام په دور کې خلقو چې پخر کولو نو په ډاکټرۍ باندې به کولو او دا غړ غړ اتی بجالی نو صغیر آوخ کیو اگر سلیمان اسلام دور کی چه غړ غړ سینزدانان سقرات بقرات افلاتون دا خلق تیر شیو نو دا عیسی علیہ السلام دور کی غړ غړ حکیمان ڈاکٹران نو اللہ عیسی علیہ السلام لداسی و معجزہ ورکڑا چه تر قیامت پوری سمرہ حکیمان ڈاکٹران رازی مداغین عجز دی د برګی مرز علاج نشی کولی و سمسو سلیمان علیہ السلام بچ برګی انسان لاس راخ کبر ٹک شو مرزادی لون چی سوک پیدا شی او سم پا ڈاکٹرائی کی خلقو گٹا ترقی کرلا خدا غی علاج نشی کولی او عیسیٰ علیہ السلام بچ پا غی لاس راخ کو ٹک کی دل با سترگی بیروغ شو چی انسان مر شی اسوک اغنشی جونده کوله عیسی علیہ السلام ل الله معجزه ور کړی و هغه را جونده کړو نو دا سید نبیانه صلوات و سلام د بعثت د مخ کی په عربو کې د فصاحت او بلاغت چرچوا خلق او پری باندې فخر کولو شدا سیل الفاظ وی چې هغه مختصر وی جامع وی خواګوی چ خلق دا غینه تنگ نشي او مقصد ته حاصل کی نو الله نبی علیہ السلام مبعوث کړو او قران کریم یو داسې معجزه الله ورکړه چې په وخت کې سمره ماهرین او صحابه لغا تر قیامت پورې ټول ته عاجز دي او به چې کله داس یو کلام جوړ کړو شعر به جوړ کړو نو را بغلو په کعبه باندې بیغا ویزان کړو دا به چیلنج جو دا او خلق ته چې تاسو دې مقابله وکړي نو وی چې کله قران کریم کې مختصر صورت نازل شو ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر نو دا به کعبه وری کله شو نو په صحاب بوله غبرت للماهرین حیرانې دل با چې څومره مختصر الفاظ دي عظیم شان مقصد را جمع کړل دي دریاوی په کوزه کې را بند کړل دي چې دې الفاظو کې یو د هغه انسان مقام ذکر دي چاته چې دا ورکړې شو دي او دویم دغه پروګرام ذکر دي مدرې مې انجام ذکر دي مقام پروگرام انجام انا توینا کل کوثر دای مقام شو فصلی لربک وانحر دای پروگرام شو ان شانک هو الابتر دای انجام شو نوزلن دمره وسلان دی ولیکل چلی سهازا من کلام البشر دا د انسانانو خبری ندی دلته قران کریم چیلنج ورکای وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا أَوْ كَثِرْتَ تَشَكِّي دغه سنه چې موږ نازل کړلې په خپل بنده باندې فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ د دې باندې کې یو صورت پیش کیا ریاضی تاسو نه تاسو چې بچا نازېږي اګه تاسو علما دي که تاسو هغه مددګاران دي غمزان سه یو ځای کیا یا قران کله چیلنج ورکې د ټول قران سوره بنی اسرائیل کې الله پیریانو انسانان ته چیلنج ورکړل دی قل ان اجتمعت الجن والانس على ايات بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اے پیغمبر دې خلق ته وایا کپیریان او انسانان را جمع شي او د قران غونتی کې یو کتاب راوړي نشي راوړي اگر کده یو بل مددګاران شي نشي کولای نو سورته هود کې الله د لسو سورتونو چیلنج ورکړلو پاتو بیا شری سوري مثلی هی مبتریات لسو سورتونو د قران غونتی د ځان نه جوړ کړي نصرت یونس او دلتی اللہ دیو سورت چلن جور کئی پاتو بی سورت امیم مثلی یو سورت راوڑی دی پشان او سورت تور کی اللہ وی جملہ دا قرآن خونتی امنیش جوڑو لے فلیاتو بی حدیث ام مثلی ہی فلیاتو بی حدیث ام مثلی ہی دا قرآن خونتی کی جملہ نشی جوڑو لے واضح پرقی دا معجزہ دا نبی علیہ السلام زندہ معجزہ او تفسیر معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ یو روایت نقل کړی دی چې د نبی علیہ السلام وفات شوه دی خو دوه معجزې ژوندۍ دي وسم یو قرآن چې قرآن کریم د کم وخت نازل شوه دی او ټول دنیا ته چیلنج ورکړي چې تاسو د دې غونډې کې جوړ کړي او تر اوسه پوری ټول دنیا دا چیلنج نه قبول کړي او نه قبول اولی شي نو دا یو ژوندۍ معجزه شو د نبی صلی الله علیه وسلم او دویمه صحابی ته پوس کړو د الله پیغمبر خلق چې حج تزي او جمرات توري چې خلق او ته شیطانان وي دا خو ډیر کانی را جمع کیږي دا کانی چرته تزي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا ملائک وړي او دا آخل کو کانی پاتی کی چې دا چا حج نه قبول شوی نور وړي نو واقعیم دغه سیدا چې په لکونو حالتی کی خلقی په لکونو کانی ولی دغه نه غډ ډیری په کاری خو سلام وندی کی کانی پاتی شي او نور هغه نخ کار کی دا ولی ملائکه اوچت کړی دی قرآن او کم چیلنج ور کړو او زم دغه چیلنج دی او چا دا نه قبول کړی او که چرته چا سه داوی کړی د نبوت او په وخت کې دا غو چې کم تابعدارو هغه ته سه معجزه طلب کړی وي چې موږ له وحی جوړه کړي نو هغه داسې انداز کې جوړه کړله چې دا هغه وخت ان پړ خلق په غورت کړی دی لکه یو کس داو د نبوت کړی و چې زه پیغمبر یم نو تابعدار ورته وی چې ته پیغمبر یې نو سه وحی موږ له جوړه کړه نو هغه دا وحی جوړ کړه الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب قصیر و خرطوم طویل مانے داوا چہاتی او تا تسپتر چہاتی سی شیر آتی چی دے کنا نہ دہاغا خرطم غٹتے او لکے لنڈن نو چاہیو دا غرس لیو بیزی ساتری ہوئے خوانا شویا دا تکم طریقہ کے وما ادراک مل فیل ما ادراک خو اغز ایک استعمالی گی چاو سو پستر گونی نی آتی خو ارسو کی نی چیز دا غٹ خلطم دے و لنڈا لکی دے دیکی سو مادرہ کتاوے آغا اس تا و شرمی دو ملو نو اغبا کی دا خبر کڑی وا یا زبدہ بنتی زبدہین نسبو کی پیل ما ایو نسبو کی پیتوین اے چندخ آو دا چندخ بچیا تا خو نیم پو بو کیا نیم بہاری بلی دی سا مقصد دا خو ارسو کی نی چی چندخ دا سکے صدا مقصد کلام جوړ کا نبی علیہ جواب یو کس داوا کړی و دنه بوت نه چې داغه مطالبه وشو چې توه جوړ کړ او مال مهلت را کړی مهلت چې وښتو نو قران نه اغلا کوله قران چې کولاو کړو سورته مائده کولاو کړ سوچ کولو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود په آیات باندې نو پدې باندې د دیغ علوم ښکار شو چې علوم په ښکار شو چې دا ساجب آیات ته چې پدې کومه طریقه ده زه چرته جوړول شم راغه توبه وستو زما توبه نه زن پیغمبر نه ما دا دروغجنې داوی به کوي خلق نشان نشي جوړول الله الله چې کوم دا لغت عربي اصول قواعد دي او پاغ ترتیب بانی سوکو جوڑی نشی جوڑوالی دا قرآن واندی دیر پخوانی خبر دا چه پرانس کی بین الاقوامی ڈمانو نو اغو اخبار کی ورکڑیو چرت دا مسلمانانو ملکی چه منگ التلال شو او اسلام راو نو پاکستان تراغلو کراچائی تا حال دی که بیاغو مسلمانان شویو. چکل آغو مسلمانان شنو مسلمانانو داغو نتا پوزو کچی ستاسو دا اسلام سبب سی شیره. نو آغو ارتوی چه منگا بین الاقوامی طریقی سر دمانو دا ریڈیو و منگ دا هر ملک او ریدو او کم زبان که بچی سوی لیکی دل نمونگ با دا موسیقی پا اصول باندی دا غیس ساز برابرو یا کم سازو ندیو کئی. نو په دې ریډیو کې موږ اواز اورېدو او دا هغه اواز سره چې موږ خپل ساز برابرول ونه ټکېدو ډېر موږ کوشش وکړو خو سرانه ایدو به دی اواز موږ حیران کړو چې دا څه اواز دی او موږ ډېر کوشش ډېر وخت وکړو خو د موسیقۍ په اصول به دا غي سره ساز نه برابرېدو موږ ته پوس وکړو وای چې موږ ته وی چې دا خو د مسلمانانو ا قران دی او قاری د مسلمانانو دا وای او وخت دا غټ غټ قاریان قاری عبدالباسط وغیرہ دی ابو دا هغه आवाज دی او نو موږ پوښو چې ها دا زکه د زموږ د موسیقي په اصول ساز دي سره برابرې نو پوښو چې دا د الله کتاب دی زموږ په ځل کې الله اسلام وغورځو بیا موږ ته پوښتنه کول نو موږ ته ویل شو چې اسلامی مملکت پاکستان دی تاسو ال تلار شي نو التی کی وستا سو رہنمائی وش نو مندلتی زکرال دا دور وګورا چې سمرا سنسی ترقی شوی دا او پر دور کې د قران کریم خلاف سمرا زور دی او شور دی خو ختمولې نشي د دې نمخ کې برتانیې چې په ټوله دنیا د حکومت داوا کوله او بری صغیر تاغو د اخیره شو او دلته د مسلمانانو کم حکومت او سلطنت او خلافت هغه په چل باندې ختم کړو نبی ویره دا اسلام چې خوريږي دا په قران خوريږي راځي دا قران ختمو دا قران د ختمول د پاره غو جماعتونو کې به ګرځیدل او دا قران نسخه به کتی او هغه به بیا په جازونو کې سمندر توړي او دریاب ته به اچولي چا یې تپوسو کو دې څه کوي وېدا قران چې ختم شونه په خپل وخت خلق اسلام نه زده کوي نو موږ دا به زمون په طرف شي ټول بانګريزان شي يهود بشي نه اورته چې ګوره دا خو به تاسو دې سي وکړي دا قران خو به دې ختم کړي کنه خلکو به سينو کې چې پروتګي سبا سکوي دا خو په کروڑاو خلکو یاد کړي دي کته زو دا نسخه وسې زینو او داسې په لکونو نورې جوړې کی نه هغه ډېر موده په دې باندې کړي پیسې خرج کړي بیا وي حیران شي تاسو واقید غسینو سو بسک نشی ختمولی قرآن دی مقابله نشی کولی چا کرلی غد تبا شوی ری دغسی شای ساق رحمه اللہ بارکی یادمه شیخ الهند رحمه اللہ بارکی رازی چی دا انگریزانو کم پادریو دا غسر مناظره کولا نا پادری وی چې انجیل حق ده مسلمان عالم وی قران حق ده نا پادری وی راز دې شبو کو زبا انجیل ور تواچو ما او تاسو به قران ور تواچو چې کم کتاب وسو هغه به صحیح نه یو چې کم ونه سو به صحیح وی عالم وی تور زر خپل ملګرو سره مشوره کو ملګرو ته وی چې دې سړی خو ما سره داسې شرط لګولې ده سو کم نو هغه ملګرو علما ورته وی چې دا خو انګریزان دي کېدی چې په انجیل باندې دی داسې مثال لګوري چې اور پاغي اثر نه کوي دې څه وته وایا وای داسې وته وایا چې زب قرآن د خپل سینې سونی سم او ته انجیل ونی سم اور ته بودانګو کته وسوي او کزه وسو چې کوم یو وسو اب غلطي او دا یو د بدی وجبانی ویلو چې حدیث کی راضی چلو جو ال القران فی احاب ثم القى فی نار محترق او کما قال چې قران کریم په سرمن کې واچولې شو بیا په اور کې اور زده باندې سوځي غالم راغو پادری ته وی چې یار دې سی بکاو چې تبا خپل انجیل ځان سره یوځي کوز به قران اور ته بدان وو چې کوم یو وسو او تختیدو وې دې سی نشم کولای کله چې دیو دا کمپیوټر ایجاد وکړلو او بیا کمپیوټر باره کې هو دا دی وی چې کومه غلطی انسان په یو سیس کې نو کمپیوټر هغه غلطی راوباسي نو قران کریم مبارک دیو دا وی مسلمانان دا وی چې قران کې زره بر غلطی نشته او دام دي سي چې زره بر غلطی پدې کې نشته زره بر نو فرانس کې چې کما سینس دانو نو اغا یو لوی ټیم يهودا او نسوارا او دا سره ولګو او ایتہ دا قران چې دین دا کمپیوټر ته داخل کا په اغه ترتیب چې په کم ترتیب مسلمانان دا لیکي چې زر چې بالکل باقي څه فرق مرق ترانه وري او بیا ردی غلطی معلوم کړه دا غي د پاره ډیر لوی سرمایه اغه ته کړی و او قران چې ون دا کمپیوټر ته داخل کړلو خدا کوشش وکړلو چې واقعي چې څنګه مسلمانانو دې کله وسنګ دې کو نو اقا ترتیب باندې وو سو کال په دې لګوري او دا دې د پاره کول چې مسلمانانو دا داوا ختم کی چې وي قران کې غلطي نشته جنب کې غلطي راو باسو نو چې کله قران ټول پاکي داخل کو چې څنګه لو او به هغه بٹن والا کم چې غلطي راخی نو اغه بٹن چې واله نو بره په سکرین اغه ته ټول صفرونه کار چې صفر صفر صفر ودی کیس غلطی نشته نو اغه سینزدان خودکشي وکړه او بالکل دا خبره دیو عالم غلم کړ پټ کړه چې چرته مسلمانان ته پته ونه لګي لیکن پټ خبره چرته پاتې کیږي عام ښکارا شو دا زی بهترین کتاب الله مونږ ترا کړی دی دا بیله خبره ده چې قیمتي سیز د بی قیمت خلق پلاس کی راشه نوم بی قیمت شي د بی کار خلق پلاس کی بی نفسی دم رازی مشان کتاب دی پس تخویر پور کئی اغا چالا چی نمانی قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلُونُ كَچَرِ وَنَقْلُو تَعْزُدَا كَار وَلَن تَفْعَلُوا هِرْگِزَيْنَ شَيْكَ وَلَي تر قیامت پوری نبیا با دی پوش جی دا صحیح کتاب دی او چی نمانی نفتق النار التي ويري گئی دو راغن وقودها الناس چې خشاک دغه انسانان دی ولې جارتو کانی وعندت للكافرين تیر کړی شوی دی د پاره د کافرانو در جانم سختی شدت ذکر کړو چې باقي به انسانان او کانی سوځي اما دا سوال چې کانو سو ګنا کړی دی سوځي جوابدار چې دا کانی چې سوځي پاکي مدا به د کانو د سزا د پاره نه بلکې د وور سختی ته اشاره د کانو وور سختی ایا مراند دې کانو نه هغه کانی دي چې کم د نه کانو شکلې پی جوړ کړو د غی عبادت کولو نو ابا ول الله اوسې زی ورته وای چې د چای عبادت تاسو کولو خو د غدي وسو دا ردیو د عذاب د پاره او عندت للکافرین جهنم اثر کې د کافرو د پاره ده پاتې شو مسلمان نو مسلمان چې جهنم تزي د ګناهونو په وجباندی نور ته تهیر د پاره چې د پاک شو د جنت اهل وګرځي نور اصل کې جانم د پاره د کافرو د مسلمان د پاره نه وبشر الذين سب اشارت او زیر نه منون کوتا وبشر الذين او زیر اور کا سنت منو چ مومنان دی وامل صالحات او عمل کین ایک ان بشک لهم یرید پر جناتین جنتنا تجربه یې ومن ته تل انهار دغی لاندې نهرونه کله ما هر کلا روزی کوچ دی تور کړی شي منهار دغی نامین سمارت اند میو نارس قند پاره د خوراک قال وای مدی و هاذا الذی دا اغسری رزقنا چې موږ ترا کړې شو من قبل دین مخ کی و او تو دی ته ور کړې شی به دا رزق متشابهن هم رنگه و او تو دی جنتیانو ته ور کړې شی به دا رزق متشابهن هم رنگه ان شکل کې به یو شانوی خون به جدائی ولهم او یبردیو د پاره پیها پدغ جنتونو کې ازواج بی بیانې متطهرتن پاکی پاکی وهم او دیو پیها پدغ جنتونو کې خالدون همیشه اوسیدون کې بوي د مونونکو د پاره بشارت او زیره شو بشیر هم بشارت و ماند خوشالی سره زیره ورکا قران کریم دا یو طریقه ده چې تخویب او بشارت یعنی د یری خبره او د خوشحالی خبره یو ځای بیایي. مشایخ فرمایي چې دی وجه دا ده چې مخاطبین دو قسم دي. یو قسم هغه دي چې هغه کدا سي دلالت ماده وي ناجي د خوشحالی خبره واوري اثر پکیږي او بعضی خلقو کې دا طریقه ده چې د یری خبره واوري نو اسی کیږي او مقصد د قران خود خلقو اصلاح ده چې د مخلوق اصلاح وشي نو دا دوانه په دیو جوانی ذکر کوي چې د یری خبره و تمخې ته کی چې دی ویری ګناونه فریدي او د خوشالۍ خبره و تمخې ته کی چې دا نیک کارونه شروع کی ال ایمان بین الخوف والرجاء او ایمان د یری او د امید په منځ کې ده نه به انسان ډیر غرقیږي چې بس زما جو خامخا جنت تزم او جنت ټیکه میا غسی ده لګ پړړ نه یو ته به جنت کې ټیکا غسی بل چاله په کې نه ورکی او نه به انسان نه امیدی کوي چې بس زما جو جان میما او ګناګار یم او جنت تنه شمته نه امیدی به نه کوي دا دوانه خبرې هم امید او هم یرا یعنی عمل با کئی نیک او دا گناون نبزان ساتی خو بیا هم یرای اسی نکا عمل میں قبول شوئے نی او امید با ساتی چا اللہ کریم ذات تے نمخ کی تخویب شو اس بشارت پدے و جوان دی بیدا زیر چا اللہ ورکی نو آمنو ممنانو تا شرع ایمان اغورا وڑیوی او شرع ایمان اغدے چی مخ کی پرون داغی تفصیل شوئے ہو چې تصدیق وکړي په ټولو هغه څه چې نبی علیہ السلام راوړل او په یقین سم معلوم شو دي عامل الصالحات عمل کینه کا نفس عمل الله نه واړي عمل صالح واړي دیو جن قران کریم کې الله فرمایي تبارک الذی بیدیه الملک هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا مرګ او جون الله پیدا کړل نه چې امتحان او کې پتا سو چې کمیو پتا سو کې به تر عمل کوي مطلوب په شریعت کې هغه عمل صالح دی او احسن عمل دی ډیر عمل نه دی کنه ډیر عملونه دا خو یو يهوديان وبکول نسواراو وبکول د هندوانه اوس کوي او صالح نه دی یا عمل صالح احسن عمل ستوي دا غیر پارت تفسیری ابن کثیر دا میزان مقرر کړی دی چې عمل صالح هغه دی چې د قرآن او د سنت سره موافق وي یو پاکي اخلاص یعنی د صحیح عقیدې سره وي د الله حکم د صحیح عقیدې سره او بل پاکي طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم او قاضی میزاوی روح المانی وی عمل صالح ستوی ما سوغه او شر او حسنه چې شریعت داغي اذن کړی وي او داغي تحسین کړی وي دغه عمل صالح وي لنډه خبره ده چې یو د الله جل شانو حکم یو بل پیغمبر طریقې ولیکد الله حکم وي او د پیغمبر طریقې نه هم عمل نه رس مقبول او دغه سي د پیغمبر طریقه شته لیکن حکم الهی نشته نبی هم دې قبول دې مثال آسان طریقې صدا دې چې د الله حکم نه لکه یو سړی دې چې د الله حکم او طریقې لکه یو سړی چې غوا یا سیرلی حلال کی حلال ساروی او قبلیت مخامخ کی نو دا اوس عملی صالح دی صحیح دی ځکه چې غوا الله حلال کړی دا او په سنت طریقې سره دا حلال او چې حکم الهی نه ای لکه انسان خر حلال کی قبلیت مخامخ کی بسم الله اکبر پی وې خر خو حرام دی سپه حرام دی نو کافر اخری خو مسلمانانو د پاره نه نپدی دا نه حلال کی اگر چې تا په طریقه د پیغمبر حلال او حکم الهیش ته خو پیغمبر طریقه نشته لکه انسان غوا بیزا حلال کی خو په ځای دی چې د مرای نه لکه نو سټنه حلال کی کای په تبرګی وهی یا لاسونو خپې ټیکټ کی مدار ځای کی حکم خو ټیک دا خو طریقه د پیغمبر نه اونده مردار شو دو خبرې وکي مهداسي خلقو د پاره جنات جنات د جمع د جنت تا جنت په معنی د پټکړې شوی سرازی جنت تزکه جنت توي چې دا پټ ته دستر ګنا او بل چې هغه کې به مي وني وي دا غیا آبادی او زمکه پونو پټوي او انهار دا نهر جمع ده جنت کې مختلف نهرونه به چلیږي چې دا غټ بنیادونه سلور دي سورتی محمد په نسم آیت کې دغه بیان ده یو قسم نهرونه دا به د وبوي بل قسم به د غبین او شهادوي بل قسم به د شودوي او بل به د شراب خالص وي او دا بیا په جنت کې تقسیم شي وي من تحت یا لاندې د غینا یا خو ردی مقصد دا ده چې دا به ردی په ملکیت کې وي دي سینا چې دا بل چا وي او دیو با دیسی پیدا اخلی نا ندیو ملکیت کی بای او یا ندی مقصد دانے چی دیو با بنگلی پدا سی انداز جوڑی کردی وی چی پاکی بدا ولی بای او کم کور چی پدا سی اندازی چی پاکی با مختلف وی نهرونی دا دیر خست منظری بیا کل ماروزی قوم منها من سمرت ان رزقن جنت میوی چی کل دیو تور کلشی نو اما الله پاک په داسې انداز ورکي چې دوی با د هغې د خوراک په چل پوهېږي ځکه یو لوی نعمت دی لوی خوراک دی تی چا ته حواله کې خو په داسې انداز او داسې لوښي کې ورکړي چې هغه انسان د هغې په کولاوهلو نه پوهېږي نو دا ځان یو لوی تکلیف دی جنتیانو ته بل تکلیف نه ورکي پداسي انداز بدیو ته خوراکونه پیش کوي چې دیو په داغي طریقه معلومي لکه ام دے ام چاله ورکو داغي د خوراک په چلنه پوي او پټه کو سره اړم شي ناسي خلکو ته بد ښکار کوي نا خلق دي هم بنوريانو پوری دالتی پی مو دی پی کوي ساده ګاندي یا دسی نا چرتا یو کس داوی چلے کوي عام نه وي کوم چې د کالجونو کې هم ځان سي ساده غون دي یو کس وي هغه زم سره کالج کو اسلام آباد کې به سبق وي جو ته غې شو نو بارګر به غيسته ا بارګر چې نو هغه داسي ځای نه سي کاغذ تاوي نو بل چا بارګر نو هغه سي دا غيسته خوراک پچلې نه پويدو نو بس شروع کړل نو هغه دغه سي خوري دا کاغذ سي خورو کاغذ سره خورون دی خو یو سړی دی خپل خزه ور سره ده نا خزه خپل سړی ته وی ګوره دا سړی دا څوک بنیرې دی خو دا کاغذ سره خوري هغه له کو یار ما دا خبر اور دی چې ما کار دی خراب شو اس په دې ځای کې ته خلاص نشم وې ستمه کته گزار کو چې میراث شه دلته کې مو زغه شرم زموږ په سر شو نو باندې سړی بده مخکاری او سیزي داغي په خوراک نه پویو غلطه خوري جنتیان الله شرمای نه پداسي انداز بدیوتا اغه میوی او خوراکونه پیش کوي چې دیو ته بدغه طریقه معلومي ځکه یو اوتو به متشابهن و اوتو دیو ته باور کړی شي به د رزق متشابهن هم رنگه چې څنګه دلته کېلا دنو آ کېلا رنگ ومدا سي لیکن خون کې به د زمه کې او د اسمان فرق دا ځینې داسې کوم روایتونه چې ترغیب د پاره چریږي سند به څنګه وي خدا جی با کمرا غلی چی ده جنت یو میوه انسان اخرین پاکی با اویا زر خوندونه دنیا پاکی دوم را چر تا دی نو خون کې به رزمه کې او د اسمان فرق اورنګ به یو شانی نو ځکه یو اوتو به متشابهن طریقې به معلومه بعض روایتو کې راځي چې یو ادنا جنت ته خو الله پاک عظیم شان جنت ورکي د دې دنیا لس چندا او دا جنتی چې دیسی زیو آغا ناشنا وطن نیسنگ وی نبی علیہ السلام وی زمانی پا اللہ قسمی وی جنتی تا با خپل کور دمرا معلومی و خپل زگی چې په دنیا کی با خپل کور آغا لاریم دمرا نپیجنی کسنگ چی دا آغا زگی لاری پیجنی دا وطا اللہ فاک دا سی خودن ہو کی ولهم فی ها ازواجن ازواج جمع دا زوج دا زوج جوڑی طویلی شی نو دا جنتیانو چی کمی بی بیانی دی د دې جنتی او د دې بیبیانو په منځ کې با جوړوالې وي د دې په منځ کې با د یو بل سره تنافر او طبيعتونو خلاف نه وي دنیا کې چې څوک خزه وکي نو کله د خاون او د خزي په منځ کې طبيعت موافقي کله نه موافق کله په یو خبره کې موافقت نو په سلو کې نه موافقت نو بیا جنگونه یو پریشانی الته بدا خپګانون نه خاوندان به د خزو طبيعت موافقي او خزي به د خاوندانو طبيعت موافقي او متوهر پاکی همیشه د پاره بوسی ګورې انسان چې دهغه یو احتیاج رزي مکان ته نو الله پاک د جنتیانو د پاره د مکاناتو بیانو کو جنات د پاره با باغونه وی او پاغي کې با بنگلی وی ادا جنات ای ذکر کړل دا د جنت اغا ترتیب ته هم اشاره ده دنیا کې چې کما خبنګله څوک جوړی نو دا باغ په منځ کې جوړه کی او بیا پاکی داسي لارې روډ پرې دی او بیا باغ او بیا روډ او بیا باغ او داسي خوري خوري ترتیب سره نو جنت اغا ترتیب طرف ته اشاره شو آدم علی السلام الله جنت کې شپږ شریکالا اوسولې وو زګره دنیا خو ګډه وډه وا دا دې پر الله تعالی پاتې کړو چې دا هغه بادو ترتیب یې ځکه دا هغه د آبادی چریز ځکه دنیا کې ځکه خلک داسې آبادی وس جوړي نو دې کې هغه بادو طرف ته اشاره شو چې الله بدیو له بنگلې په جنتونو کې تیاری کړی وی او دا بنگلې به څنګه یې دا په باغونو کې وی یو طرف تمباغ نو بل طرف تمباغ په منځ کې به داږي روډو نو وی مزیدار مزیدار او کیاری ملګې دلی مزیداری مزیداری او د جنت چې کوم بنگ دی د دنیا د بنگلو پشان ندی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو وخت ته بده سرو زرو نوي بل وخت ته بده سپینو زرو نوي دا غي په منځ کې چې کوم مثال لګې دل لدا بده مشکو نوي او دا به دمر صفاوي چې دن نسوک په دغه بنگلو کې وي او بار ته ګوري نو بار منظر به ورته ښکاره کیږي او کدا جنتی بار راوځي او دن نه ګوري نو دن نه منظر به ورته ښکاره کیږي دا زی بهتريني بنگلي د دنیا د غي نه چې هغه کله یو شان ډیزن راوځي او کله بل شان ډیزن راوځي او کله ولا خلق رنگ ورکی خو چې بس یو سو بارانه پوښو جا رنگ بیا خراب شي نو بیا به ولا رنگ ورکی نو غاز پاتری بکې یو تر پر غورځي یو بل تر پر غورځي یو هغه د سینې په صفه سوتري جنتیانو د پاره یو محل تزرو ته دغه ترتیب الله برابر کړی چې جنات نو دوی انسان چې محتاج وي او بوته محتاج وي د خوراک نه زیات انسان او بوته محتاج دی دغه تنظیم الله کو تجریمن ته ته هل انهار نهرونه به لګینا نهرونه به نهرونه سیاره باندې چیرې وړه راغ او دا بوس وچیږي او دا بس کیږي او دا غم یې خلقو سره نه باندې هرونه یې بشمیره هغړ غټ مادي مخ کې تاسو ذکر شو سلور شو چې پاک یو بداغې نهرونه بموي او پاک شو دداغې نهرونه بای پاک غبینا او مزیدار شراب در جنت نو درې مې احتیاج دی انسان راځي خوراک د خوراک ترتیب مالا وکړلو کله مارزق مین امین ثمرتین چې قسمه قسم میوه بالا ور کوي خوراکونه بالا ور کوي او بغیر تکلیف او مشقت نه به انسان ته ملوي جنتی ته. الله الله خدا غا بهترین جنت پاک الله پاک سوک نه پریشانه کوي. ناشنا ناشنا خوراکونه وای خو پریشانی سم مخامخ نه مرغی ته شوق شي خپل براشي د مخ ته سره کړی شي پری وځي میوی ته شوق خوشی نو خپل به تر نږدې شي. د زینې دې به ونی ته خېجو راو به غرزي پکې دا باندې نو سلورم احتیاج د انسان ملګری ترې ولزګه انسان الله پیدا کړي داسې جیوازي ژوند تیرې انده په وحشت کې الله د ملګرو تنظیم ولوکولهم فی ازواج بیبیانی بی او داسې به جدي سره موافقی ادمي توافق باندې بیره دنیا بیبیانی چی ناغو سره سره ګندګۍ لګې درې وی د جنت بیبیانی به داسې نه موطهره پاکی بی هغه ګندګۍ چې کم د دنیا په زنانو کې وی اګه په هر رنگ کې وی دا به دا غو سره نوي او دا غسی دا غو خوونه به پاک وی دا غو رنگونه به پاک وی. سورتی رحمان کې دا غو تفصیل ده نور سورتونو کې رسته برازي. اوس د انسان د پاره مکان موشو او بنئ نه د وبو تنظیم وشو مکان وشو بو شو خوراک نه د خوراک تنظیم وشو د مکان وشو د بو وشو د خوراک وشو ملګری نه د ملګری تنظیم وشو ملګری بد اخلاق انسان د پاره غمی هغه ته متطهارتونه وی چې نه خبي تنگ بنئ. هنزه کله کله دنیا کې داسې خزي په اسخاوندانو پیغي شي هن چې هغه خلیل را وستي ته کوستان کې به یو مولوی سی په تلول ته تقریر کولو نو دا به ویل چې دنیا دا کومه خزه چې دا نو دا به د جنت دغه حور سردار ای نا کوستانه بچر د خپلې خزې ډیر تنگ شو او ته له کوم مولوی سی وي مونږه دلته خلیل را وستي تر بس وي الته مسرالیږي نزیبه نه یی نه متطهرتون پاکی بی او دا ټول شته بنگلی هم شته اوبا هم شته خوراکون هم شته ملګری هم خدي خو ګنټه دو دی بیا وځي وځي بتی خو هوټل دی واغ خو بیا ګنټه پس یش پس پتی وځي دا بیا غم دی نه الله یو هم فیا خالدون دی و په دغه جنت کې همیشه اوسیږي د وته حکم به دی تنه کیږي دا سی خیسته جنت ته الله دې مونږ ته نصیب کړي. هغه د پاره کوشش پکار دی دا غی کوشش چکی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دی چې ما ندلې دلې په شان د جنت چې دا غی طلبګار وو دی او دوه الو تبن میلاویږي دغه د دوه خلقو میخي نرکټی رازر غنی نرکټی پیراوړي او نبی علیہ السلام وی ما د اور په شان هیبتنا کې اوسې نه دلې دلې ما د اور په شان هیبتنا کې اوسې نه دلې دلې چې دا هغه هغه تختیدون کې غافل شي هیبتنا کور دې د غینه وزان بچکه او مزیدار جنت ته دغه لپاره بل کوشش کوي چې ګرمي سردی او لګا تند دنیا کې برداشت کوي د خواهشات سره نه راضي. نبی علیہ السلام وی حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمکاره پټ شوی دې اور په خواهشاتو او پټ شوی دې جنت په تکلیفونو باندې چل دې وته تکلیفونه برداشت کی نو الت بیان نه ختمیدونکو ژوند دا به خوشاله وي او که دل دې خواهشات استعمال کړ نو الت نه ختمیدونکو ژوند به سره تکلیفونه وي خو غدار چا خپل ده. الله ان الله لا یستحی دې زنه جواب دې اعتراض دې کم دی په قران کولو مکه دې قران مقام ذکر شو چې دا عظیم شان کتاب دې ندیو یا ردا سنگا دا اللہ دا طرف نا کتاب دے پدے کی خود اگر دا گڑا حری بیان دے او دا بریخنا بیان دے پکی او دا غشی دا معاشی بیان دے پکی دا کسی میسی دیو کوری اترازو نا پکل بے کارا خبری پکی ذکر دی نلا جواب کی چی گور دا مثال لے او مثال دی دا پارے چی خلق پوہ کی اکا پا وڑا خبر اللہ پیش کی اکا پا غڑا دا چا پروانسا دی ان الله بشک الله پاک لا استحی پروان ساتي اي دري با چ بيان کي مسلم ما مثال بعوزتن دماشي مسلم ما س مثال بعوزتن دماشي ما پو قيا د پاسره دينا نو د پاسه والے ک په غټوالي کی وي دماشي نه غټ لکه د هاتي مثال شو یا پس په کوالي کی وي لکه دماشي د وزر مثال شو فَمَا الَّذِينَ نُؤَاكِسَانَ مَنُوجُ مُؤْمِنَانِ فَيَعْلَمُونَ دِي پيږي انه الحق چې دا مثال حق د مې ربهم نه تر په درب د دوی نه اندا مثال الله را وړې د پاره د وضاحت د مو مسلو اب ایمان اوري وا مَن الَّذِينَ وَاكِسَن كَفَرُوا چې کافر دي فَيَقُولُونَ نَوَي دي مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ سَيَرَدُ نَرِي الله پاک بِهَذَا مَثَلَ پرې مثال سلام نه غو انکار کوي یو دل نو گمراه کوي الله سوګ نه گمراه کوي نه کارک قران سوګ نه گمراه کوي دا هدایت کتاب دی نو دا سره گمراه شي قران له گمراهی ښکارا کوي یو دل نو ښکارا کوي الله پاک به پرې قران سره گمراهی کثیر اند ډیرو د سیمانه شو لفظي خدا نه یو دل نو گمراه کوي به پرې سره کثیر اند ډیرو لرا خو مقصد اداره چې ښکارا کوي د ډیرو گمراهی پرې و یا دې هدایت کې به پرې سره کثیر اند رتا یعنی ډېر هدایت په ښکارا کې و ما یذلون گمراه کوي به پرې سره الا الفاسقین مگر فاسقان لرا انداغه هغه حیوبات ښکارا کې نایات اصل کې موږ دغه اعتراض چې مخ کې دران د برق ذکرو موږ یې اعتراض وکړو او کوم چا مو په سرین ذکر کوي چې سورته حج کې الله د ماشي مثال ذکر کړلو دا مچو نو دی اعتراض وکړو نو دا جواب صحیح نه دی چې بقره مخ کې د صورت حج خروست نازل شوې ده صحیح دار چې مخ کې کم ذکر شوی دا غیر متعلق دی او د فاسقانو سقباحتونه ذکر کړي الذين فاسقانا کسان ينقضون عهد ما تعهد الله الا وزد الله پاک من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي دا غینا یو قباحت ده شو دا لوزونو پابند نه کوي ويقطعون ديو کټ کای ما سامر الله چلا حکم کړي به پاغ سرا ایو سلا چې پیوس کړي شي ولولي کټ کای او دا چې کوم احکام چلا را لګل دي د کول دینو هغه دیونه کوي نو دریم قما د دې ویب سیدون فل ارض ودي فساد کوي پزمکه کې اولایک انو دا سنم الخاسرون دیو تاوانیان دی اوس کدا شي چې د جهنميانو او صاحب شي نبيي پیسه قيو صفت د لوز ماتوله دویم صفت پلولي کټکوله دریم صفت فساد سلورم او تاوان پینزم او کدا فاسقانو دا تب تعریف شو تفسیر دی سلور جوړي كيف تکبرون بالله وكنتم امواتا دزې نو ما خبره شروع شو پاغټو خبرو کې چې سلور غټ غټ نعمتونه الله ذکر کوي په انسانانو باندې چې دا سلور غټ غټ نعمتونه په تاسو کړل نو ولې شرک کوي اول نعمت داو چې تاسو نوې الله یې مادل وجود درکو دن د نش نمشت کړی د نس نمې هست کړی د آدم نمې موجود کړی نو ولې تاسو انکار کوئ توحید د باری تعالی نه کیو تک پورو نه سرنګ تاسو کوبر کوئ بالله په الله سره وکنتم وای تاسو امواتن مړه یعنی نوې فاحیاکم نو الله ژوند کړی تاسو په دې دنیا کې در ژوند درکو ثم یمیتکم بیا موږ کې تاسو په دې دنیا کې ثم یحییکم بیا موږ ژوند کې په قیامت کې دو مرګ لري او دو ژوند لري یو مرګ چې انسان د سره پیدا نه او ژوند چې دنیا کې الله پیدا کړو نو بیا مرګ په دې دنیا کې الله یې مړ کی نو ژوند قیامت کې به را پیدا کی پاد شودا چې قبر نو قبر کې چې کم ژوند دی دا حقيقي ژوند نه دی دا سي مجازي ژوند دی دغه وجه دا ده چې قبر کې جوسه په یوځه کې پرته رزمکه کې او روح په بل ځای کې یا په علین کې یا په سجین کې وي د نیکانو روحونه دا په علین کې وي او د بدن روحونه دا په سجین کې وي نو الته کې په دومره مقدار ژوند شته چې څوک پاغه د نعمتونو خون حاصلای او د تکلیفونو هغه سزا او تکلیف حاصلې او حقيقي ژوند نه چې دا روح د جسې سره یوځای شوی وي د روح او د جسم منځ کې فرق دی. نه دی وجه دا غی ذکر و نه کړلو. شان ورشا کشمیری رحمه الله په مشکلات القرآن کې مدقه سوی دا بیل خبره ده چې بعضی خلق د خپل اکابر او تفصیلاتونو نه خبر او خپل نسبت اسی کوي او دا هغه بریلی مزاج خلقو نه متاثری. انبیاء علیهم السلام یا نور خلق دا په قبرونو کې چې دا ځان له یو عالم دی دا غو ژوند په داسې طریقې نه دی لکه دنیا د ژوند په شان دی. د انبیاء علیهم السلام اعلی ژوند هغه جنتونو ته رسیدلی دی او دا غو روحونه الته دي او جوسی پزمکه کې پرتی دي صفا سترا روغی جوړي او دغه سې کوم نور انسانان چي هغه هم دغه دي هغه داسې ژوند نه دی چې دا روح د جوسی سره یو ځای وي. نه دی وجه نه دا غیزی کرے و نه کړلو. حقیقی ژوند هغه د دنیا کې دی چې دا جو سبق داسې چلیږي ګرځي او پاسي او په قیامت کې وي او دو مرګونه شو یو د دې پیدایش دمخ کې چې انسان نه پیدا او دویم په دې دنیا کې چې مړ شي روح داغه د جوسی نه وزي لاړ شي. دا مقصد نه دی چې بس څوک ژوندی دی ژوندی څوک نه خو بس داسې خلک راوتی دي. پیغمبران چې دي نه هغه نه دي مړه او دا په قبرونو کې ژوندی دي. که څوک ته وایي چې الله دې غر نه کړي ستا پلار په قبر کې ژوندی ته ژوندی ستا پلار ژوندی ته په قبر کې نن باسي او ژوندی پلار څوک خښي خپل پلار ژوندی نه خښي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته اوس ژوندی خښي دا ته څومره بېادبي کې. ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته تاسو واپس کړلی شئ. یو نعمت دا شو. دویم نعمت هو الذی الله ذاته خلق چې پیدا کړی دی لکم سوز د پاره محفل ارض یې چې بزما کړي جمیان ټولو. ثم استوا بیا برابرتیا وکړه قصد یې وکړو له سمای په طرف د اسمان. فسواهن نو برابر کړل دغه در سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دغه الله فارسیز باندې پوه دی. دا دویم نعمت شو چې الله وایي د ځمکې ټول شوی نه مې تاسو د پیدې د پاره ګرځولې دي. ذکر الله هو الذی الله غزات ته خلق چې پیدا کړی دي لکم ستاسو د پاره. نیو خو په د هر یو ردو شو کمونستو خلقو باندې چې هغه د ملکیت انکار کوي. امخ کې دا یو ډیر غټ سیلاب تیر شوی دی د روسیانو او د چینیانو او د دې سیلاب کې ډیر مسلمانان او ذبح کړي دي. علما چاغو اشتراکیت نظام قائمولو چې درې شیونه مشترک دي د چا څه نشته زر زن زمین مال او خزی او زمکا بس دا هر چاغو دا چې کومه خزه بیا یو سکه یو سنه قران په غوړه د کوچنه خلق لکم ملک شتا. دویم دا سوال راځي چې دلته رااله چې د زمکه ټول شوینه د انسان د پیدې د پاره دي. نو بده کې غوزینه د انسان نقصان د پاره دي لکه زهريله اشیاء شمار شو لړم شو دا ټول. دا هغه جواب چاده کړی دی چې خلق لکم ما فی الارض جميعا الله پیدا کړل ستاسو د پیدې د پاره سچ پزمک کړي ټول. نه دې مقصد دا چې عقیده وساتي چې ټول تر په الله نه دي عقیده دا وساتي نور دا ماننه چې ټول شنه د انسان د پیدې د پاره دي. خو صحیح خبره دا ده چې دا ټول شنه د انسان د پیدې د پاره دي خو د زینو اشیاو پیدا انسان ته معلوم ده او د زینو نه ده معلوم. اوز مار کی پیدا دادا چې دا مار دا دهشت انسان اوینی نو دی با دا جهنم نوی ریگی نو غلط کار با پریدی چه دنیا مار دا زنشم تنگی دا غیط بسا تنگشم دا پیدا شو کنا. او بازی مپسترین وی چه پا کال که داسی یو رزی پا ورز بانی یو زهری لگوانتی اوارا الوزی چه آغا هوا پا انسان ولگی نو انسان لیونه کیگی یا ختمیگی ادا کم زهریلا اشیاء چی دی دیو تا اللہ پاک اسی الهامن خودلی وی نو هغه هوا ته دی خو لوازی دا راغو د پاره د غټېدو یو سبب ګرځي نو کله چې هغه هوا راوالوزی نو دیو هغه زهریله هوا تیر کی انسان دغې نه بچ شي کسلک ډیر اخو دی خو لګی نو بعض انسانان دغې په لپیټ کې راشي خو عمومي انسان دغې نه بچ پاتې کی کدا زهریله اشانوي دا هوا په خلقو لګی دا ټول لیونیو بیا سمستوائی لسمام بیا اللہ پاک قصو کو پترب دا اسمان دستوان رسل چی الہ راشی دا بمانا دا قص باندی رازی فسواہونا برابر اکل دا اسمانونا سبا سماواتین واسمانونا واسمانونا اللہ پاک پیدا کری دی اور اللہ پار سپوہ دے دیدے کی بازی خلق اشکال کئی چه دی آیات نه دا معلوم شو چې الله پاک زمکه مخکې پیدا کړل او اسمان نه رسته پیدا کړی دي. او سورت نازعات درشم سپاره کې الله وی والارض بعد ذالک دحاها دا اسمان ذکر الله کړی دی نو بیا یې والارض بعد ذالک دحاها او زمکه ردی نه پس الله غوړولی دا دغې دا معلوم شو چې اسمان مخکې دی زمکه رسته ده. د دې اعتراضی مذکور نو مفسرینو جوابونه کړل دي. یو جواب دا دی یو د ځمکې د مادې پیدایش ته او د اسمان د مادې او دویم د دې مرتب کول او غړول دي. نو اول الله د ځمکې ماده پیدا کړه بیا یې د اسمان پیدا کړه د اسمان د مادې نه پس بیا ځمکه وغړول دی مرتب کړه داسې ټیکې کړه او بیا وروسته اسمان آل دی که دا غوڑاولو ذکر دی دا ماده نده. او دویم جواب بازی مپسیرینو دا کڑه چا اللہ جل شانهو دا پار دو قسم صفات تی یو جلالی صفات تی او بل جمالی دی. کله چې مقام د جلالی د الله د هیبت او د یری او د عظمت نو آکی آسمان مخ کی ذکر کئی ایک آسمان برده او زمک رست ذکر کئی او کلچ مقام د جمالی نو آلتی زمک مخ کی ذکر کئی او آسمان رست ذکر کئی اندلتی چی کما دا اللہ دلائل دی د قدرت نو اغا دا جمال دی نو زمک مخ کی ذکر کل آسمان رست او آلتی دا جلال دی نو آسمان مخ کی کڑے دی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دې زنه دریم نعمت ذکر کئ چې انسانانو ولې تاسو کبر او شرک کوي حالن کې تاسو نک آدم علی السلام می معزز ګرځولې په ملائکو کې څنګه معزز می ګرځولې دې رس داغي تفصیل ذکر کئ هغه معزز دا چې آدم علی السلام تعالی پاک علم ورکړو چې علم د ملائکو سره نو ملائکو تعالی حکم کړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو دا معزز شو او بیا تاسو انکار کوي. وإذ قال ربک او کله چې وې ستارب للملائکه تی ملائکو ته انی بشک ز جاهلون ګرځون کما پیدا کون کما فل ارض پزمکی خلیفتن یو خلیفہ قالوا اويدو اتجالو ايت پیدا کې فيها پريزمک کې مې يفسدو اغسو چې فساد به کوي فيها پدې کې هو اسبيكو دما هوتي هي به ويني ونهنو امون نسبحو تسبيح وايو به حمد کا سر د صفاتو نستا ونو قدسو پاکي بيان ولک استاد پارا قال نو فرمایل الله پاک اني بشک ز عالم خو پويګه ما پاسلا تعلمو چې تاسو پنه پوي گیا دیزه کی الله جل شانه ملائک ته دا خبر ورکړ چې زمکه کی خلیفہ ګرځي. ملائک یو قسم له اعتراض او کچھ څنګه ته داسې خلق پیدا کړي چې فساد کوي نو الله دا غي جواب او کچھ بدی تاسو نه پویږي بدی زه پویږم. اصولی خبره خدا ثابت شو چې علم غیب دا د الله صفت ته عالم الغیب الله دې د الله نه سوا بل څوک په غیبونه پويږي. ملائک چې دا یو مضبوط مخلوق ته خو هم په غیبونه پويږي اني اعلم ما لا تعلمون. یو دا خبر رااله او دې کې یو سوال دار ازي چې الله جل شانه د ملائکو سره مشوره وکړي د الله مشورې ته محتاج دي سه هندوی ما خبره ده چې ملائک څنګه داسې وایي چې دا په ځمکه کې فساد کوي ولې دی په غیب پوي دي سه په غیب خدای الله نه سوا بر سوک نه پويږي نه هغه جواب داده چې الله خو مشورې ته نه دی محتاج خدلتی چې الله ملائکو ته دا حکم وکړلو دا ترغیب مشورې ته ورکی او مخلوق له دا تعلیم ورکی چې تاسو کم یو کار کوئ نو په مشورې کوئ د مشورې اهمیت د پاره دا ترتیب اختیار وکړه الله مشورو ته ضرورت نشته دویم الله جل شانه چې ملائکو نه تپوس کړو نو ده هاغو عجز خکارا کئی چه تاسو عجز یئی ده قدرت او ده علم پا اعتبار سره نو ذکر اللہ ده هاغو نتا پوسو کللو بیا ملائکو چه ده خبر کڑی وا چه آیت پیدا که پزمک کی آسو چه پساد بکی نو ده پا غیب هاغو نپیدا خود لبز خلیفن هاغو ده دی استنباد کڑیو چې خلیفہ هو هغه چاته وي چې د خلکو مېز کې فیصله کوي او فیصله خو چرازي نو الچې اختلاف واقع شي مېز کې سپسات جګړه راشي اواز یوې د دین دیو معلوم کړوا چې قیاس کړو د انسانانو په جناتو زګر انسانان نمخ کې پر مخ د زمکوانی جنات اوسېدل او هغه جناتو په سادات کول نو ملائکو قیاس د انسان په اوږ دی هم پسادات کوي نو الله جل شانه جواب ورکړلو چې بری تاسو نه پویږي زه پویږم نو د آدم علی السلام په قیت هغه پرې ثابت کړلو بیا خلیفہ معنی دا چې مخکې پزمکه باندې پیریانو آدم علی السلام دغه پزې باندې رالو دا خلیفہ شو داونه خلیفہ دا ماننه چې دا الله نایب الله نایبانو ته نه دی محتاج بیا خلیفہ د انسان د پیدایش مقصد ذکر کوجدا به خلافت د ځمکه کوي معلوم شو دا خبره چې انسانانو د پاره به یو خلیفہ او مشری بغیر د مشر نه به جنت یې ری او هغه ملک چې داغي مشر نه نو هغه تباہ او بربادی دګي بیا علماء غټي خبري کړلي چې د مسلمانانو د پاره خلیفې د خلیفہ د نیولو طریقه به څنګه یو ترتیب به څنګه او خلیفہ به څوک واقع کیږي شریعت کې چې کم کس مشر کیږي نو داغه د خل درې طریقې داغه د پاره راځي درې یو طریقه جسمانی وحی راشي لکه طالوت چې خلیفہ شوی ورسته براشي آسماني وحی راغلو او دویمه طریقه دا ده چې مخکې خلیفہ وصیتو کې د چا لپاره لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وصیت کړو د پاره د ابو بکر د عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا به زمانه پس خلیفہ ای او دریمه طریقه دا ده چې کما اهل الحل والعقد وی یعنی اغه خلق چې هغه پرانستل کولای شي او تړل کولای شي نو هغه پوهان خلقی پوهان نو دغه پوها خلق انتخاب وکي بیا چې کوم رائی د چا په جانب باندې غالبه شو بس اخلي پشي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وپات شو نو انصار او مهاجرینو کې اختلاف واقع شو انصار وی چې مشر او خلیفہ به زموږ د طرف نه مهاجرین وی زموږ د طرف نه وای خو اخر بیا چې کلا صاحب کرام او کمام خلقو هغه د احادیث په بنا باندې حکم وکړلو نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حق کې پیسره وشو د عمر رضی الله تعالی عنہ چې پات شو نشپک کسان چې نو د مشران او وخت کې ویا غو مستاوس د پاره خلیفہ نیسو نه غشپک کسان یو کس خلیفہ کړلو شورا و شورا او پاتې شدا وس چې کوم انتخابات کیږي د شری طریقه نه ده هنده کې غرورا خزی بم رای استعمال ای او سړی بم استعمال ای او مولا بم استعمال ای او ډم بم استعمال ای او پو او نه پورتل به وشانی دا د انګریزانو طریقه دی جمهوریت طریقه د انتخاب وي د اسلامي نه ده په شریعت کې د انتخاب هم دقه طریقه ده چې کم د شورا کسانوي او کم پوا کسانوي او خلق با یو کس نسی خلیفہ کوي دا طریقه د انتخاب ده دا درې طریقې صحیح دي د دې نه علاوه کسو کم خلافتونه کوي یا په دې طریقه سو مشر کوي دا طریقه غلطه ده کسو شخصي طریقې سره کوي دا صحیح نه دي البته یو کس خلیفہ شو په غلطه طریقه هم شو او بیا خلق ته د دې حکم دی چې دا غا طاعت بکوي اب خپل خلیفہ منی ها پناکار خبرو کې بس اقتدا نه کوي هم که په غلطه طریقه هم راغلی خو بل بتراغي بغاوت نه کوي بیا دا قانون دی بیا خلیفہ د پارس شرایط دي یو دا چې دا بس سړی وي خزه دا وزیر اعظم نشي کولی آزاد بوی غلام نشی کولی بالغ بوی ماشوم نشی کولی عاقل بوی دیوانه نشی کولی مسلمان بوی کافر نشی کولی عادل بوی ظالم بنی مجتهد بوی مقصد دا غصه با دا قرآن سنت علمی نسی نچی لالائی اولون بنی نظر دا غب لگی نور اندامون دا غب چکم دی نروغوی گوڑ شل بنی د جنگونو په طریقو باندې به پویږي جنگي طریقه و تبالمي ارای و صحیح ورکول شي او دا وسی خدار چې د قریشو نه هم کدا د قریشو نه شرط نو موجود د نبی عليه السلام فرمایلی خلافت به قریشو کی وی او کلچ بدیو کی صلاحیت او چې صلاحیت ختم شو نو به ودیو نه خلافت زی نو دا شرط بیا کټه ساقط الله الله ونحن نسبح بحمدك دیوان اشکال چې ملائک سنگ پل صفت کوي هغه قران کې خمن راغله فلا تزکو ان پوسکم جواب دا دی چې ملائک د خپل صفت چې کړه وو نو دا پدې تور نو چې خپل تزکیه کوله خدای وی چې یا الله پاکا مونږ خوستاغ عبادت پا زیر اوڑو پا صحیح طریقی سرن بل مخلوق تس زورت تے نو اللہ جواب ورکوی اجمالی انی آلہ مالا تالمون زخب پویگم پاغس جتا سپینا پویگا یا نو اللہ مسوس تفسیری جواب داغی ورکی داغی حسیل ہم دادے چی دا سی او مخلوق پیدا کوم چی پا آغا مخلوق کی بعد دا بازی شیونو صلاحیت ہوئی اغه چې په تاسو کې نشتا اغه څنګه اغه مخلوق با ولګه محسوسي نو دا هغه ولګي د ختمولو د پاره خوراک باغ کوي ملائک خوراکونه کوي نو ولګه محسوسي اوب تند محسوسي ملائک تند نه محسوسي اغه نور خواهشات لري ملائکو کې اغه نشتا د تفسیری خبره شو نو ملائکو کی چون کی دغه سید نه نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی الله غ پیدا کړیو نو دغه متعلق چې کوم علوم هغه علوم الله پاک دی دوانو ته پیش کړل ملائکو کی دغه صلاحیت نو هغه نشو حاصله ولې آدم علیہ السلام کی هغه حاصل کړ آدم علیہ السلام هغه علم کار کو ملائکو نو کار کړو الله پاک آدم علیہ السلام نه فضیلت په ملائکو ورکړو وعلمو خودل آدم الاسما آدم علیہ السلام تلا نمونه دا شیونو کلها ٹولو دا شیونو آغا اوصاف او نمونه و تو خودل سما عرضو هم بی پیش کلل دغا نمونه للملائکتی پا ملائکو باندی فقال نو فرمین اللہ پاک ام بی اونی خبر را کئیماتا بی اسما یہا اولائی پا نمونه دا شیونو باندی ان کنتم صادقین کچرتی تاسو رشتونی قالوا نوئی ملائکو سبحانك پاکی لتالرا لا علم حس علم نشتے لنا زمان دا پارا الا مگر ماہا علمتنا جتا خود اللی منگتا انک بشکت انت العلیم الحکیم تپویا حکمت والی دیت دا معلوم شوا چا علیم الغیب اللہ دے اللہ نے سوا بل سوک پا غیبو نپویگی نو ملائک ہم نپویگی ذکر کو ملائک کوئی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا دوی مدا خبر معلوم شوا چا عوامو کی چیدہ مشہور دا چا شیطان دا ملائک و استازو دا خبر صحیح ندا ذکر ملائک دلتی حسر کئی یا اللہ مونگ سرم اغا علم دے چی تا مونگ تخود لین دے شیطان بکیاد نکلو چا غمرا تخود لین دے دا غلط خبر دا خلقو. اما دا سوال جب دے کی دا آدم علیہ السلام و سلام سب پزیلت شو دا غو اللہ تعالی آدم تا خودلو ملائکو تینو خودل دا غی جواب مخیو شو چا اصل کی آدم علیہ السلام کی دا غی علم صلاحیتو نزک اغدا ازدکوالی شو او ملائکو کی دا غی صلاحیت نو لکه بعضی داسی خبری دی چې انسانانو کې دا غی صلاحیت نشته لکه انسان کې دا طاقت چرته ده چې دا ټول ازمه کې اوچته کې واپس کی او ملائکو کې دا طاقت وو نو دا غسی ملائکو ته لګا تند دا خواهشات نو نو دا غی علم یې د کولو صلاحیت را نغلو آدم علی السلام کې قال نو یا الله پاک آدم و آدم علیہ السلام ام بیوم خبر ور کدیو تبی اسماعیل په نومونو دغه شینو فلما نو هر کله ام باوم چې خبر ور کدیو تبی اسماعیل په نومونو دغه شینو قال نو یا الله پاک الم اقول لكم ایمانه ویل تاسو ته انی چې به شګز عالم خو پویګم غیب السماواتی په پټو د اسمانو او ارضی د زمکو و عالم و زخ پویګم ما پاسه باندې تب دون چې تاسو ښکارا کوي ما کنتم تک تمون او چې تاسو پټوالا دیکھ اشاره دا شمول تا چې دا اللہ پاک علمی کل نشتے پارسی زبان نشتے او ساسو نشتا بعضی خلق دین استدلال نیسی پا دی چه گوره آدم علیہ السلام لچه اللہ پاک پا ملائکو باندی فوقیت ورکرلو دا علم او دا تعلیم پا وجه نو دا علم او دا تعلیم چو ندا هم اغا علم او تعلیم دے چې دنیا سره تعلق ساتی پا دنیای تعلیم بانی اللہ فاک آدم علیہ السلام لا فوقی طور کو پا ملائکو دینی تعلیم نا نو معلوم شدہ خبرہ چې سوک اچتی گی نو اغا پا دنیای تعلیم اچتی گی دا بیکارا استدلال دے دا غی وجہ دادا چا آدم علیہ الصلات والسلام ته الله پاک دا تعلیم او خودلو نو دا د سینه چې آدم علیہ السلام کی دینی تعلیم د سره نو او پیغمبر او توحی شوا دینی تعلیم سره سره الله دا تعلیم هغه ته خودلو نو په فقط پدی باندې چتواله نه ده دا وضاحت ظاهر خبره ده چې دا یو کس چې هغه دینی تعلیم هم کړی وی او دنیاوی تعلیم هم داغه سره وی داغه مقام اوچت ته په هغه کس چې فقط دینی تعلیم یې کړې نو باندې غرسو پویږي. نو آدم علیه السلام کې دو درجه را جمع شوې هغه درجه د دینی او دنیاوی دواړو صلاحیت په طریقې سره او ملائکو کسی با دینیت وو بل بکې نو دایي سې دایي چې فقط پدې اوچتواله راغله دا مستشرقینو چې کوم د قران او د سنت خلاف د خلق ذهنیت جوړی دا هغه طریقه ده او که فقط د دې په ژبانی اوچتواله وی نو بیا خو خبردار چې د امریکې دا کوم چې سنځانان دي دا وړ ټول مسلمانان نو اوچت دي ځکه هغه چې کوم تعلیمات دي نو هغه د مسلمان سره نشتی وای ځکه هغه داسې میزایل جوړ کړل داسې جازونه جوړ کړل داسې بیړې جوړ کړې دی هغه نشي جوړول بیا خو دا هغه ترګه چته شو و دې اوسګ نه دی قائل دا طریقه غلطه شو. مقصد دې هم داو چې الله پاک ملائکو ته خودلا چې داسې انسان چې دا غسر خواهشات هم دي او دا غسر هغه ذریات هم لګېدلې دي او بیا هم هغه کمال ته رسیږي ستاسو سره هغه خواهشات نشته هغه ذریات نشته او کمال ته رسیدلې بغیر دا غینه دا مقام په تاسو چت او دې کې د علم او چتوالي طرف ته هم اشاره شو د علم په وجه باندې الله پاک ان خپل مخلوق له فوقیت او چتوالي ور کوي اوس بل تعظیم د آدم علی السلام چې د علم په وجه الله آدم علی السلام او چت کړلو په ملائکه باندې نو اوس ملائکه ته حکم کوي چې د آدم علی السلام طرف ته سجده وکړي وإذ قلنا كلا يمن قال الملائكه تسجدوا ملائكه تسجدوا كيل ادم ادم عليه السلام تا فسجدوا نو دي سجدوا كلا ابليس لكن ابليس ونا كلا ابا انكار او کو استكبر او زان حچت و غنو وكان من الكافرين او دي پازل کي د کافرانو نا او كان شو دي من الكافرين د کافرن په دغه وخت کې دا تعظیم د آدم علی السلام په بل طریقې سره شو چې دا مسجود له د ملائکه وګرځیدو مې زه کې دا یو خبره ده چې سجده خو عبادت ته او سورتی فاتحه کې مونږ وایو چې ایاک نعبد یا الله عبادت به صرف ستا کو دبل چا بنه کو نو دلته څنګه ملائکه آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده وکړه خدای آدم علیہ السلام عبادت شو ناروا کار ونه شو د دې اعتراض مذکور مفسرین جواب دا ورکړي چې دا سجده چې وا د عبادت نه ورته تعظیم وا او مخکې امتونو کې سجده تعظیم دا جایز وا لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام ته سجده تعظیم کړو خپل پلار ته کړی وا نو دا سجده ملائکو آدم علیہ السلام تر تعظیم کړی و هم بیا دی اومد کې چې څنګه هغه شرک منه دی نو د شرک کم اسباب دي دا هم منه دي نو سجده ر تعظیم پر اومد کې دا ممنوع ده ځکه دا سبب ګرځي د پاره د شرک لہذا اوسو چا در تعظیم د پاره سرخ ته کول دا هم جایز نه دي لکه څنګه چې روایت کی راځي معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي د شام تلاړم د شام خلق ما ولیدل چې هغه خپل پادریانو ته سجدي کولی خپل علماو ته اے د الله پیغمبره ته ډیر لایق چې تا ته سجده وکړلې شي او بل روایت کی دا راځي چې صحابیو هغه حیره ترغلو دا پیراک کی دیو زگینم دے آلتی چی ولی دل نو خلق و خپل و مشارانو تا سجدی که ولی نو دیوی چی زم دینی تلاڑم نو زم نبی علیہ السلام تا سجده کم مچی کل مدینی تراغے نبی علیہ السلام تا اوی چی زتا تا سجده کم زکا آلتی کی حیرہ کی خلق و خپل و مشارانو تا کوری تخلایقی نبی علیہ السلام ورطا مسئلہ بیان کلا او پویا اکڑو چستانه دا ته پوس کومه چې کچرته زه او پادشم او مړ شمه او ته زما په قبر تیریږي نو ماته به سجده کې نه صحابي وی نه زه خونه کوم داس نو نبی عليه السلام ورته وی چې هر کله په او وخت کې نه کې نو اوس به مراته سجده نه کې او بیا دا وی لو كنت امر بشرا یا لو كنت امر احدا ايسجد لبشر يا لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عزم حقه عليها کدا لانا سیوامی بل چاہتا دا سجدی امر کولے نما با زنانا تا حکم کڑے وے چخ پل خاون تا سجد کوا لکہ دا خاون حق پا زنانا دیر زیاد خدا لانا سیوا بل چاہتا سجدی امر نشے تعظیم دا پارا ہونا دیو جنا صحابو تا پوس کڑے ہو چی دا ملاقات پا وقتی منگ دیو بل سمیلاوی گو یو کس بل ته ټټیږي نبی علیہ السلام وی نه نه به ټټیږي دا بس د الله دربار کې ټټیږي نو بهرحال دا سجده تعظیم په او کې جایز او اوس ناروا ده کوم خلک چې پیرانو ته ځي واغو ته سجده کوي او ټټیږي دا بالکل حرام دي ناروا دي او سجده عبادت په یو وخت د اوقاتو کې د الله نه سوا بل چاته مشروع شو نه ده او شیخ الهند رحم الله دا جواب کړی دی چې بل فرض دا سجده عبادت هم شین د الله په حکم وا نو که الله مونږ ته حکم وکي او مونږ ته پته ولګي چې تاسو سپیته سجده وکړئ نو موږ کو او اس من کړل الله او پیغمبر د الله نو وکي او وخت امر کړ او بعضی علما مان کوي چې دلته کلام د طرف د پاره ده دا سجده الله ته په طرف د آدم علی السلام و لکه مونږ چې په مانزه کې سجده کو منز کو نو مونږه مونږ د الله د پاره کو خو په طرف د کعبه باندې مو مخ ګرځو مخکې به چې خلقو نه ته مخ مله کعبه په طرف نسی وایو. شیخ القرآن رحمه الله مواقع ذکر کولا چې زه کله مکی مکرمه ته تلو ما نو مکرمه مکرمه کې امام الانقلاب مولانا عبید الله سندی رحمه الله داغه نما قران زده کولو اوس کتابونه میته وی او هغه ډیر بارو به انسانو مولانا عبید الله سندی رحمه الله او یو ځل هغه مزید خیب کې چکم دینو ناسو وای ما ولدا چې دا سر مالش کولو وې داغه دا تندې دومره غړو چې ما په ولېشتو کو نو دوه ولېشتو نه ما ته ست په وسو کړلو چې حضرت ته لکه مخکې مسلمان نه یو ته څنګه مسلمان شو وای ما ته سترګې راوړل ولې ډېر روبنا کې سترګې وي ما ته وی چیرې ته ډېر زور اور معلومېږي کنه دا ته پوسغه تر اوسه پورې زمانه چاندې کړو نه چا کولې شو وای به ما ته قصه وکړه چې زمانه اسلام دا طریقه و چې زه ځله رحیم یار خان تراغله ومه زمون الته کې ماماګانو او اصل کې همون زمون کوم برادری چوا او مور پلار کم خلق چونو هغه مسلمانان نو سکانو دا قسم خلقو خو زم ماماګانو کړه ځله رحیم یار خان کې ومنو اسکول تتلما اسکول کې سلورم جماعت کې سه وي پاکي زومه چې زمونږ اسکول چوټی شو نو هلکانو شور جوړ کو چې دلته کې د اندوانو یو اندوانه خپل مشر ته بامبړ وای د اندوانو یو بامبړ له د مسلمانانو یو عالم دی داغه مناظره ده زه موږ یې سره امر نکړل د اسکولیان خو یې شیطانانو اند کی چرالو خلک راځه مشو دی یو طرف تر مسلمانانو عالم دی بل طرف د اندوانو د مشر دی نو د مسلمانانو عالم پاسې دو ا دې اندوانو په بامبړې اعتراض وکړلو چې تاسو دین چیرې دا دومره کمزور دی چې خپل لاسونه یو شی جوړ کړي بوته او بیا دا غینه حاجتونه غواړي وخت سجدي کوي یا غ بامبړ پاسې دو جواب وته وکړلو چې دا اعتراض ته ممکن په خپل ځان یې ونه کې تاسو خو هم کعبه د خپل لاس نه جوړ کړی دا او دا کعبه ته تاسو سجدي کوي هغه طرف ته یا مسلمانانو چې کوم عالم هغه پاسې دو اغه ورته وی چې مونږ کعبه ته سجده نه کوو مونږ سجده الله ته کوو مونږ د کعبه په طرف کوو الله مونږ ته حکم دا کړی دی نور سجده مونږ چې کوو نو دا الله ته کوو کعبه ته نه کوو بامبړی ستغلې شو جواب وسره نو چې جوړ شي چې مسلمانانو وګټله وای دا اقا وغه نه زما پزله کې اسلام راغله بیا په محله کې یو عالم او دغه نوم هم عبید الله ما دا غسره مداسې تلم راتلم بیا زه مسلمان شوم نو هغه زه ما وته چې جیت را خپل نوم مالا کېده هغه مالا هغه نوم کې خودو او بیا زه د بل ته غټ تعلیم د پاره دیوبند هندوستان ته ولېږلم هغه زه ته نو د اسلام واقع زما دا و نو دلته مقصد دا قصدې لپاره ذکر کړه چې دا سجده د آدم علی السلام په طرف و نور سجده الله ته وا الله نه سوا بل چاته نه وا دې زمانہ کې چې کومه مشرکین دغه دین استدلالات نيسي خمینی چې دا د روافیزو مشر دی او شرکیات په عالم کې خواره کړي نو هغه دا خبره کوي چې ګوري د الله نه سوا بل چا د سجده جایز دی او چې څوک دا نه مني هغه ابلیس او ابلیس نه کوله دا دغه خرافات دي دا سجده چې وا دا الله ته وا آدم علی السلام په طرف باندې وا نو په سجده ویل ابلیس دی سجده وکړه لیکن ابلیس ونه کړه ابلیس در شیطان نوم دی او دا د بلس نه په ماند نه امیدې سره شیطان ته ول ابلیس ویا زګه دا د الله د رحمت نه نه امید ده عزازیل ابنم ده او شیطان ورته دی او چورانکار دی ابا انکار او کو استکبر او ځانه چتو غنلو تکبر د الله صفت ته انسان دا و کی تباش او برباد شي تکبر عزازیل راخواره کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر عزازیل شی ابلیس لرا خوار کړلو او په جیل د خانه د لعنت کی گرفتار کړلو تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر نزان ساتل پکار دی. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر نبه داخلي جنت تا اوسو چې دغه پزله کې د ووري د دانې په مقدار تکبر وي انسان تب سه تکبر دي سره وکانا من الكافرين ازل کې د کافرونه وو یا شو دې د کافرونه په دغه وخت کې د کبر ظاهر شو. بہرحال چکلا شیطان سجدہ و نکلا او اغلا نتیشو او اللہ پاک اغد جنت نرا او استلو لکہ انکار دا حکم الہی نے وکللو او ستی آرام کی بیانور تفصیل لازی اخپل اقلیات جنگول دا حکم پا مقابلہ کی خداغین پس اللہ آدم علیہ السلام تا اس خطاب کئی خدا آدم علیہ السلام نم یو سبب یو لغزش کیگی چاگر سبب گری دا پار دراواتلو دا آدم علیہ السلام دا جنت وقلنا ہوئے منگی آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اوسے گا انت توزو جو کل جنہ و بی بیستا پا جنت کی وقولا اخری منہ دا دین رغدن پراخا حیث کمزے کیشے تما چستا اس دوانو خوی ولا تقرب او منز دیکی گئی هذه شجره دی ونتا فتكونا نشيب تاس من الظالمين ده ظالمانون ظالمین دمانا ان جخپل له سبا کما کئ ځان سبق تاسو چې کما حصہ جنت نه پاکي وکمواله را ولې نعمتونه وم کم شي فازل له شیطان او هو ول دی دوانو لره شیطان شیطان ته نسبت مجازی دی وسوسه واچول انها ددغه ونی د وجنا دغه جنتنا فخرجوا ما روي صلی الله دوانه مما د اوسن کان چود دوانه پیه پاکی فازل لهم شیطان او هو ول دی دوانو لره شیطان انها دغه ونی د وجنا فخرجوا ما روي صلی الله دوانه مما د غنیمت کان چود دوانه پی پاکی کی وقلنا بيتو ومغا كشي بعضكم بعض استاسو لي بعض اند پار د بعض د دشمنان بوي ولكم وزاز پار في الارض پزمك مستقر زيد قرار ومتاع نسك الهين تر يو وقت پوري هندي سي کدا سوال رازي ان جکلا شيطان د جنت نه الله او استو نبی څنګه آدم علیه الصلاه والسلام او دا غبی بی او غویول او لغزش کی هغه واقع کړل او دغه چې ابلیس څنګه بر اسمان ته وختلو شیخ الهند رحمه الله د دې باره کې دا سویل دی چې کله الله جل شانه اراده وکړه د دې آدم علیه الصلاه والسلام د پیدا کولو نو د آدم علیه الصلاه والسلام نه مخکې په مقدس مکه باندې جنات او پیریان اوسېدل خو کله چې و جنات او پیریانو کی سرکشي زیات شوه نو الله ملائک راولېګل او ملائکو ته وی چې دا دول عذاب ورکی ختم ہے کئی چنانچہ ملائکو بازی چیدی اگر حلاک رل او سی وز غلول جزیرو تا او سو غرونو تا ابلیس شو نو دے پا عبادت ولاړو نو ملائک الله په دربار کې عرضو کو چې دا خو عبادت کی سفارش در پاره وکړلو نو الله جل شانه ابلیس پری خودو او دای جنت تراو خجولو نزمکینا د ابلیس نیت خراب شو چې ما عبادت لګوم ته وکړو دغه فوج از جنت تراو رسیدم کمی زیات نور کو نزمکینا ما شریره تا مواله کی عبادت له نور زور ورکړلو د مینس کې الله جل شانه د آدم علیه الصلاه والسلام هند پیدایش اظهار ملائکو ته چوکړلو نو اقا وخت د آدم د ابلیس په ځل کې د آدم علیه السلام سره کینه جوړه شو چې زما خو خیال داو چې د زمکه مشریو ما ته والو کې او دا خو کس وس دته بزي نو یا الله هم اغه ملک الموت راولې غلو د مخ د زمکه نه زما خاور رواغستا هر ټولي دنیا نه او د آدم علیه الصلاه والسلام ډانچې د غینه جوړ کړه ځکه حدیث کې راځي انسانان مختلف دي څوک یو رنگ وال دي څوک بد رنگ والا څوک نرم خوی والا څوک سخ خوی والا دا ځکه چې د زمکه او د خاورې دا رنگ مختلف دي کما خاور چې سپینه ده دا غی انسانان بس پینی کما سره دا غی بسره کما تور دا غی بتوري کما غن سره سپینن ابا یو شانی دي کما علاقی سخت دي دا غی انسانان هم سخت کما علاقی نرمی دا غی انسانان هم نرم دا حدیث کی راضی میرا آدم علیہ الصلات والسلام دا پیدائش چې کما خاور را جمع شو د ټوري زمکینا د مخ د زمکینا نو هغه واغ کې شو اخه میرا شو میرا آدم علیہ الصلات والسلام دانچا دا غینه جوړه شو او چې دا په میدان د عرفات کې دا دانچا جوړه شي وا ابلیس چې کله دا سره د په خوا تیر شو او دا دانچا جوړه شو اوس وخت پوری پرتوا د کودنی په شکل نو چې کله ولدا سي گزارو کو نه غی کلنګا کولا نو ابلیس په دغه کې پوجو چر دادی سي مخلوق دی چې مضبوط نره عزز ما وسوسه په کې دنه چریږي یا الله آدم علیہ الصلات والسلام پاکی روح واچولو نو دکی چکلا روح واچولے شو نور مخلوق چې الله پیدا کړی دی نو الله ما په خپل یو لاس پیدا کړی دی آدم علیہ السلام د پیدائش بار کې په دو لاس پیدا کړی دی دم د آدم په تشریف د انسان په تشریف دلالت کوي نو چې روح پکې واچولے شو نو دی یک دم را پورته شو د نامه نه پورته علاقه بدن مړو نروس بیا کته بدن کی روح واچولې شو نو آدم علیه الصلاۃ والسلام پرنجې وکړلو نو الحمدلله ورته وخدلې شو د الحمدلله وی نو ملائکه د غیب ملائکه د په جواب کې رحمك الله وی نو الله آدم علیه الصلاۃ والسلام جنت ته وخه جو ملائکه ټولګي ته اشاره وکړه چې لاش هغه ټولګي ته سلام وکړه نو آدم علیه السلام ملائکه ټولګي ته سلام وکړلو او وعلیکم السلام ویلو الله ورته وی دا ستا ته یا دا استاد بچو ته یا دا یو بس ملاقات کی نه پیشکشی دا ابلیس هم بدی طریقه اسمان ته ختلې بیا چې کلا الله حکم وکړو ملائکو ته او ابلیس ته هم حکم کړو دغه چې ابلیس د ملائکو په مجلس کې پاتې کېدو د سینې چې د ملائکو د جنس نه خدا او مجلس کې پاتې کېدو نو ملائکو حکم ومنلو ابلیس ونه منلو نو الله د جنت نه راوېستو او په دا وخت کې همداسې وشو چې الله آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې امتحانن یو نه به نه کړې وه چې دې ته به ته نه نږدې کېږي که دې ته نږدې شوې نو جنت نه به وځې اسباب الله داسې جوړول چې دې جنت نه وباسي نو ابلیس چې دی نو وسوسه واچوله یا خو په دې د پینډۍ شیخ القرآن پورې چې د تلو په وخت کې دا وسوسه واچوله هغه همدا چې دې ونې نظام به نه کړی شوې ما ونه خوړل دا یوازې جنت نه روان یم نو که تاسو ونه خوړه تاسو به تیم ځئ او یادا چې ابلیس چې دی شیطان الله جل شانه امتحانن د مخلوق د پاره اغل داس یو قوت ورکړی دی چې کله لري مينو خپل وسوسه اگر اسی مکه به خلق دا نه منلا اوس چې کله د هوا په چپو خبرې کوي خلق ندې نه په امریکا کې وبز کې نو دا یو منلا اوس چا دې سي کې دی شي چې په داسې یو انسان لري دی وبز کې خبرې کوي رسی ورته نو ابلیس غرا کوشه وو خو دې نه خپل وسوسه غزې ته رسولې شو آدم علی السلام او دغه د بیبي په زړه کې وسوسه او قسمونه چې تاسو خیر خوایم او بیا چې کوم دین اغل غزش واقع شو چې آدم علی السلام او دغه بیبي ونی تنز دی شو هغه جنتی لباس داغونه اوسته شو او دا سبب شو د پاره در کو زول دغه د جنت اما دا چې څنګه لغزش دا وشو په کومه طریقه بازی ویو چازل کی ونه چوا نو دا غینه میورا شو کولی و دا غینه دانی را شو کولی وی حوا ابی آدم علیہ السلام تپوس نو کړی به تپوس خوراک کړو نو سلام دادا چې تراشه اون زنانه تا ته اوسیز پیش کې او تانی را وړنه غی تپوس کوا چې ته غلط شی ونه خوري او بازی ویو شیطان ورته قسمونه خړل نو په دیو طریقې ونه خړل باز به کیدا و چې نه دی خیال دا وکړو چمون الله دی یو خاص مشخص ونی نه منا کړیو ټول نوې نه به نه یو منا کړل او الله پاک دغه ټول نوې نه دی منا کړیو او دا غیم داسې مثال له په خوا زمانه په دی علاقو کې به خلکو کوکنار کړل مونږ هم لګ لګ یادې نه کوکنار بچو نه بچ خلکو کړل بیا به دا غي اکر کافی ګرانو په پیسې به ګډېرې وین خلکو به کول هغه چې کوکنار به وکړل بیا به چاغرا وخاته نو دا غي به ګوټ کولو دا کوکنار اوونه به پرې خو دا غوټه او نور به تیری کول دی به چاغړ شونه بیا به هغه وحل دا کار به اکثر طالبانو کول طالبانو بری کی تکړو دی ګوډ کې او په وحالو کې نو یې چرته داسي یو علاقې د طالبان تلو وړو کې چرې امزان سره بولیو نا کومه زمیدار چې پټه کړل او په کوکنارو دا غي ګوډ مسله وا طالبان ته پوز وسنګ ګوډ وکاو نو هغه زمیدار ورته وی چې ګوره دا بوټه نه دی دا بوټه بنو باسي انور جي پټي کیسه نه بتي و باسي لربې ګوټ بدي سي وکين طالبانو دا خدا خو به ویل کچرته خطا نه شنو وړو کې چنه اقي ته کېنو چرګ چرته موږ دا ونه باسو انور پټي تاړم شو چې پټي په پاکي باندې سبا کړ ما زګر کې چې ګره مالک راغې پټي ته وګه نو پټي کو سپا پروت ته کوکنار یو شی به سبا قيو بوټي دي کې ولاړ او ته لکه طالبان دم څه کړی یره جی وای تاره ته وچ دا ونه مو واسا دي ته موږ د هېر نه دغه چنه کینه ولې انور پټه هم صفه کړې ده نو دغه سي چل دا آدم علی السلام د هوا به سم شو یو دا و خیال دا چې خاص دا ونه باندې قرآن کې دغه ټول نوې ناغه منه کړو بهرحال په دغه طریقې سره لغزه شو شو او الله پاک آدم علی السلام ته وی چې تاسو وزې زمکه او دا الله کول نظمه کی دا باده ده پارا علتی اللہ ده او سوو چه ده جنت اغا بادیز ده کی جزمه که عباده کی پاغا ترتیب باندی تکوینی طریقی سر اللہ ده رئیس تلو او دا جنت نمدق جنت عادن مراد ده پاعت شده سوال چه اغا جنت مراد چنو چاگی تا سوک داخل شیو زلبیاتی را حوزینا جواب دا غیده ده دا هغه داخلي دلې چې په قیامت کې پیسلی وشي او جنتیان جنت تلاشي او جانم دا غي نه وتی پس نه راوځي دا خو منز کې اسی عبوري خبره وا الله رئیس تل پدی ترتیب ا مې ورته دا ویل چې ګوره بازي بس تاسو د بازي دشمنان وي لکه شیطان او د انسان منز کې دشمنی دا انسانانو خپل منز کې مده وبس دشمنی دي زمکه کې به تاسو همیشه د پار نه ای بلکه دا یو قرار د اوسېدو ځای دی او صدې وخت پورې سکوي نو څلورم نعمت ذکر کړي هغه دا چې د آدم علی السلام نه لغزه شو شو نو الله ورته معاف کړلو ولی کله چې آدم علی السلام لغزه شو شو نو په جړایي ګوتی پورې کړې جړل به نو الله جل شانه دا غل لغزش معاف کړلو فتلقى یاد کړي آدم علی السلام من ربی د خپل رب نه کلمات نسو کلمی فتاب علیه اللہ مہربانی وکړه انه هو التواب الرحیم بشکره دغه الله پاک هغه توبه قبلون کې مهربان دی دا کلمات څه کلمات هو خلق ځان سره مختلفی خبرې لیکلې یو دی کې یو موضوعي روایت خلق نقل کړي دي چې دا غوړو سره اصل نشته دغه بیانول سره جایز نه دي صرف د دې د پاره ته بیانول شي چې خلقو ترغی بتلان وخه چا آدم علیه الصلاه والسلام نبی آخر زمان الله ته وسیله کو چې د پیغمبر په وسیله ما معاف کی او یا الله ته بوزو کو چې تا د سپترا او یا آدم علیه السلام ویلو چې پارش باندې مالی کړیو لا اله مالی دلیو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکو زه پوه شما چر محمد اوچت مقام والے نزک دا په وسیله ما دعا وکړه خدا غا روایت موضوعی دی منګړت ته سزورت ته چې دا بیان ای خلق او بازی په کوی چې چرته محمد علی السلام نو دنیا بنو یا آباد نو پیدا شو محمد علی السلام وړه روسه پیدا شو او دنیا مخ کې الله پیدا کړی و الله پاک د انسان او د پیری د پیدایش مقصد خود لري چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا الله پاک د عبادت د پاره د معرفت د پاره پیدا کړی د ځینو چې دا محمد علیه السلام د وجنه الله پیدا کړی دا سي او په زول د پیغمبر مدح کول دی په داسې طریقې سره چې نبی علیه السلام پاغي باندې خپکیږي په دغه نه منع کړل هغه روایتونه موضوعی دي منګړت دي دغه بیانول نه دي جایز قران دغه تفصیل کړل سورته اعراف 23 نمبر کې وګورئ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ادم علیہ السلام او داغه بیبی دوانو چغی وهالی او چغی دا والی ربنا ظلمنا ازمو رب موزان سره کمه وکړلو خایسته جون وا غلاړو خراب شو نمنګا خپل هیڅ خراب کړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا او که ته مونږ ته بخنه ونه کې او رحم را باندې ونه کې نوم بتاواني ان شو جړای کوله الله دا غو جړا قبول کړه نه لغزش ورته الله معاف بیا دا لغزش او لغزش ګنا نه و ځکه انبیاء علیهم السلام د ګنا نه پاک دي دا اهل سنت والجماعت دا قیده ده چې انبیاء علیهم السلام الله محفوظ ساتلی د ګنا نه معصوم ساتلی او دا لغزش او نه خدای و ځکه چ قرآن کریم کې بل ذکر راځي چې الله فرمایي ولم نجد له عظما آدم علیه الصلاه والسلام ونی تنیز دی شو خدای نیز دی کده آدم علیه الصلاه والسلام چې ونی تشوي وو دا قصدن نو بلکې دا خطا ان الله الله ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما موږ لوز کړو حکم کړو ادم عليه السلام ته دینه مکه نه فنسي ادم عليه السلام نه حکم یې ورشو ولم نجد له عزما موږ دغه عزم او قصد نو مندلې د ګنا قصد دینو په هیر شو او هیر وانی اخذ نشتا دغه څنګه چې حدیث کی راضی چې پروژه کې انسان په هر باندې خوراک او اسکاک وکي هغه روزه نه ماتي هو قصدن وکي خطا نه وکي او په هر باندې آدم علیه السلام نه پنسه یې رشي وو پاتې شو دا خبره چې دلته وي پته کونه من الظالمین او ظلم ګنا ده نو د ظلم اثر کې ډېری معنی دي بعضی خلق پاغي پويږي نه دلته ظلم دا معنی نه ده چې تاسو به ګناګار شئ د دې معنی دا چې تاسو به اخپل حصہ کما کوي او قران کې ظلم په معنی د کمال راضي کلتل جنتین اتت اوکلها ولم تظلم منه شیئا دا دو باغونه میوي ور کولی دا غینه کمینه کولو ځان سبا کمیو نو کلمات هم دغری او ادم علی السلام نه ګنام نه شوا خدای لغزشتي شو یو قلنا هم ایتو همغه کوشی مین هادینه جمی ان ټولو نا تکرار نه نه اومانس کی لگا پاسیل را لنزه کلا دوباره حکم وکړلو فایما یاتی انکم نو کچر ترا اول تاسو ته مینې زما طرف نه هو دن هدایت کون کې فمن تبیا نو چجتا ویداری وکړه هو دای زما د هدایت فلا خوف نه سیر بنی علیه پدی بنی ولا هم یازنون نه بدی غم جنوی والذین کبروا اوګه ځان چې کبر کوي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زمو د آیاتونو اولائک دا کسان اصحاب النار ورولدی هم دی اوفیا په دی اور کی خالدون همیشه اوسیدون کی بوی مخ کی بشارت شو اور استاد تخویب دی بشارت نه چا د پاره د منون کو ولا خوفن علیہم چا د هدایت تابیداری وکړه پاغو بانی بیر نئی ولا هم یازنون نبا دیو غم جنوی خوف اغا حالت تاوی چارز کی گی انسان تا دا پیوس که دلو در یعونا پسن کارنا لکه انسان بانی بیماری رازی غریبی رازی دشمنی رازی بد امنی رازی بداو که دتا یو خوفی یو ٹینشنی اغیط خوف وی او حزن اغا خبگان تاوی چارز کی گی انسان تا دا پوت که دلو دا مرغوب نا چه پا انسان بانی کم خواه حالت توی ادی پوت شی دا غیر انسان تا حزن جوڑی لکه انسان مالدار دی چې دا مالداری ختم شو خفغان راغلو دا حزن دی او غریبی چې پیراله او دا غریبی نه دی دا خوف دی جنتیان دا پار بدانی دا دنیا پا امور بانی پاو نه یری انا با غم جنوی دنیا و امور زکی دو چې دا دین دا پار با اغو همیشه پا غم کی وی او پا یره کی بای خو دنیای خبرو که با دا اغو خوف حزن نی او چې چا کوپر وکړو او د الله د آیاتونو انکار وکړو دا ور والا خلک دی ور کی وای همیشه او بای کی اوسېږي چې تا څنګه زما د آیاتونو تکذیب کول دې دې پوری دویم باب ختم شو یا بنی اسرائیل نه دریم باب ده او دا باب بزی تر آیت 49 پوری دا دریم باب د اولی حصے شو او بده کی خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه یا ایها الناس خطاب عامو یا بنی اسرائیل سره خطاب خاص ته پدې باب کې درې قباحتونه د يهود ذکر کیا او داغي په مقابله کې درې اوصاف د مؤمنانو ذکر کړي د يهود درې قباحتونه سری یو تحریف جسمانی کتاب داغي تحریف کوي بدلی را بدلی او دویم کې اتمان الحق حق پټای او دریم ترک العمل پا خپل پوها بانی عمل نه کوي دا دری قباحتونه شو ادائی مقابله که دا مومنان دری صفتونه صبر تکلیفونه بانی با صبر کوي سوالات ادموز احتمام با کوي او ایمان بالآخرت پا آخرت با دی ایمان نوڑی او میان دی خطاب تا تیمه چی دا نو آغازی کر کوي پا تخویب سره یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کئی اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت یلتی نعمت زما ہا انعمت علیکم چما کڑے پتا سو وا اوفو پر کئی بیا دی زما لوز او فی زو پر کم بیا دی کوم ستا سو لوز و ای یا پرہبون خاص زمانہ وری گئی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نوم دے وای اسراء په عبرانی کې په معنی د عبد رازی او ایل الله دا د الله نوم دی او کوم حدیث کې چې راځي د الله پاک یو کم سل نمونه دي نو پاک یې حسر نشته دي نه زیات امرات لېش خاص کر په نورو جبو کې نو اسرائیل معنی شو عبد الله خو عربی کې وته الله وای عبرانی جبو کې وته ایل وای لکه پښتانه وته خدای وای انګریزانو ته ګاډ وای او ورځ موږ وینو چې داسې بعضی خلق شکوک شبات ہے چې په الله باندې خدای اطلاق نه کیږي او دانه کی یا سره دی قرآن کې ایر اطلاق شوی دی نو د یعقوب علیه الصلات والسلام عبد الله دا دغه نومو یعقوب دا دغه لقب او یی نوم دامو بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی دا خطاب خاص دی ته کوي ذکر یو علم والو او مدینه کې اوسېدل او کم خلق چې نورو او سو خزرج هغه نه پوهو نو دیو ته زګه خطاب کوي چې تاسو علم والے په کاردار چې تاسو سره خپ پوهشته چې تاسو انکار کوي نو نور باندې کوي انکار یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کوي نعمتی زمان نعمت التی انام تو چما کړه علیکم بتاسو بشمیرو ورسته دا غی تفسیر روان دی او د لوز پابندی وکي نو زب تاسو سره د لوز پابندی وکم جنت بدر کم زمان ایری گئی د بلچان مې ری گیا وا مینو ایمان نوړی بی ما پاس انزل تو چما نازل کړلی مصدقن تصدیق اون کی لما د پار د سما کوم چې تاسو سره دی ولا تكونوا او تاسو مکه گئے اول کافرین اول د کافرونه به په دې سره ولا تشترو او ماخلی بی آیتی پایتون زمازرا سمانن قلیلا پیسی لگی در دنیا و ای آیا فتقون او خاص زمان ویرے گیا دبل چانم ایرے گئی و آمینو بی ما انزلتو ما انزلتو نمراد قرآن دے او مصدقن لما معکم دا قرآن تصدیق کون کے دے دا پار دا اغسر چستا سر دی با دیسو ایک سوال ہو کی چې دغه يهودو خو انکار د قران نه کولو نو په کار داو چې دا سی اوسې چې د قران تصدیق کوله د خپل کتاب نه خو انکار نه کولو نو قران دغه تصدیق وکيونه کې ریسه مقصد شو نه دی جواب دا دی چې مصدق په معنی موافق دا موافق دی د هغه سره چې تاسو سره دی دغه نه خلاف نه دی نو ولي نه مني او یا تصدیق په دې معنی چې تاسو به کتابونو کې راځي کرو چې قرآن برازي نبی آخر الزمان برازي قرآن نوې راغله نبی نوې راغله تاسو د کتاب تکذیب کېدو اوس چراغ یې نو تصدیق یې وشو دا استاد سره خشو ولا تكون اول کافرین او مکه گئی اول کافر به په دې سوال ندی نو مخ کې مشرکین کوبر کړو د څنګه ودی سوې جواب داده چې دی پوهاو نو نسبت خلق پوهو تا کوي هنجه تاسو کوبر کوي نو دا ول کتا ز ټو نمکی کافر شوی د پوی سره یا اول نمبر کافر مگر زئی انور خلق ک کافر دی خود نه پوهی پوجا دی اگر چې نه پوهی عذر نه ده او تاسو د پوی سره کوبر کوي یا کوبر هم داده چتا ز خپل کتاب اونمنونو اول کو پرام پی وکړلو تاسو دماغ کې ونه ورمنلو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او مالای زما پیتونو پیسې لګیره دنیا میدتیان وای وای قرآن ختم چکینو لګی پیسې بنالې ډیری والے قرآن وای چلګی ما اخلي یو مصیبت نه نه سره د کمی خبر اسره دا کم مصیبت جواب وکي دا مقصد نه لري چې بدعتیان دا غینه غسته ده او به دا غو د شیو یو پتاوه ده پتاوه برهانه وته وي نه پاکي بیا نصاب مقرر کړی ده چې سلويخ ترپونه کم وینو دا لګیلي او چې سلويخ یا سلويخ ته زیاتې دا ډیری دي نو مړې به وشو پاکي بیا راغون شو او ختم به کولو او د مړی د کور نه بیا ډوډۍ خوړله دا حرام دی مثلا دادا چې کوم قرآن د عیسی ثواب د پاره ویلې کیږي پاغي باندې پیسې اغستل خوراک کول دا حرام دی ناجایز دی داسې په روزه کې پر رمضان کې کم ختمونه کیږي نو مخ کې هم داسې و اپیزان بو نو آغا اپیزان چو نو داغو بدری قسم ختم یو ختم چو نو پاگی بے لزر روپے آگستی او بل ختم دا سیو چو پاگی بے پینزہ زر آگستی او بل دا سیو چو پاگی بے دری زر آگستی او بے آغا اپیزان ہوئی خلق تو بلا که کم ختم دلوو کو نو خلق بے تپوزو کو چیزا دری زر آوالا کم دے و پینزہ زر آکم دے و لزر آ وی ګورې ک په یوش پکې ختم کوي نو 3000 روپۍ ورا کوي خدا باندې چې ختمې چې نو به تاسو پویږئ په قران او نو په مونږ پویږو دسې به وایو او کنا په دریش پو کې ختم کوي نو بیا 15000 را کوي خدا باندې چې مونږ به پویږو خو تاسو پینې پویږئ دسې به وایو او کنا په 15 پو کې ختم کوي نو 10000 روپۍ ورا کوي مونږ به قران باندې سوایو چې تاسو به پویږئ مونږ به پویږو دا یغه طریقې مقرر کړې دا ټول ناروا دي ناجایز دي الله یو ولا تشتروا بآیات سمن قلیا همانه دنیا په مالای د الله په آیاتونو باندې او دنیا ټول سمن قلیل نه سورۃ النساء 77 کې سورۃ توبه 38 کې راځي او دا چې قرطبی هم وای چې دنیا او دغه سمو در ټول قلیل کې راځي او حسن بصری وی السمن القلیل الدنیا بحذافیرها سمن قلیل ټول دنیا دا ماندا چې زما په آیتونو دنیا مالی زما یا تنا زما کتاب دا چې تاسو خلقو ته بیانوي نو دا دې چې الله تاسو نه خوشاله شي په دې باندې الله تاسو ته جنت درکړي دنیا د پاره ودانه استعماله او دا باندې کې دا به کول چې غلطي مسلې به خلقو لیکلې او پیسې به تغیستي آیتونه به استعمالول پاږي دا ټول ناروا دي. اما دې کې بل مسله عام مسله دا هجه څوک تعلیم ورکي سی بیان او ماشومان ته خلقو ته دغه معلم د پاره تنخوا مقرر کول دا مسله د دې ضرورت اوس راغلی دی مخکې دا ضرورت نه و ځکه چې کله اسلامي خلافت و نو خلیفه د مسلمانانو با آغا بداسي پندونه به بیت المال به چا به د هر کلی د علاقې د پاره انتظام کړو د امامانو هم لکه څنګه چې په سعودي عرب کې اوس دا سیدا چې مساجد دي نو دغه مساجدو انتظام ټول حکومت ته والی خلقو باندې دغې څه بوج وغیره نه وي او دا دغه حکومت خپل پرز ګڼي چې جماعت جوړ کی او بیا جماعت کې درې عام کسان ساتي امام چې هغه خلقو لمونځ کوي خطبه ورکوي مؤذن چې په ټیم اذان وي بیا ټیمه نه چې څه ټیم دی بس وویلو او دریم کوشش کوي چې خادمه می چې د جماعت صفائی کوي در حکومت ذمہواری بوي د اسلامي خلافت په دور کې داسي وو خو کله چې انګریزان پر عمل قابض شو او خلافت عثماني ختم شو اسلامي خلافت لاړو نو د مساجدو او د دینی تعلیماتو ختمول هغه کول چې جماعتونه آباد نشي ختم شي او دینی تعلیمات ختم شي نو بز دې هغه خبره لاړه د بیت المال نه او استلا د پندون نه او استلا دا وخت چې کوم علماو هغه چې دا خو به دین ختم شي چې امام نه وي نماز به خلق څنګه کوي ار امام د پاره خو حکومت نشي چې مقرر کی نو هغه دا په تور کړلا چې عوامو ته ویل تاسو کوشش کوئ ځان له خپل کمیټې باندې امام نه سي او ځان له بیا یو معلم نه سي د بچو د پاره ادا اوس تاسو خپل تعاون کوئ نو دا پدی کی ناراضی دا جایز دی دا صرف د تغییر د زمانی په وجه باندې عبوری حکم دی که اسلامی خلافت راغلو بیا به د خلقو دغه بوج کته شي خدای اسلامی خلافت نشته نو خلقو تا د مجبورۍ د وجه نه دور په غاړه شوی نو دغه طویل شي اجرت په امامت یا اجرت په تعلیم د بچو باندې دا جایز دی دا نه روان دی دې ځکه چې منه شو د نو هغه چاغو ما آیاتونه صرف د دنیا د پاره استعمالول که دنیا وا نو آیاتونه هغه ویل کنه نو نه به ویل دروځي ختم شنو پاکي وځي ضرورت نشته ولی که ختم څوک نه کوي نو پلنډو صورتونو دی به تر ویو کی پاکستان نقصان راځي خو کته بچو د چا د قران نه خی متنه کې نقصان راځي نه مجبورې صورت شو دا به ممنوع کې ناراضي ممنوع غلي کم چې د ایصالی ثواب د پاره کې او پغی باندې بیا خلک خوراکونه کوي پغی باندې وزونه علی پی سی پی علی او ضرورت نه د ضرورت نه بغیر داسې کوي دا ناروا دي. شامی هم دا لیکلی دي چاغستون کې ورکون کې دواړه ګناهګار او ثواب د یو هم نه کی او ټول پتاوی د علماي دی او بنم دقه خبره دي کی ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیل دی میز کې او خبره بلم ده اغه خبر اداره چې مخکې اوس هم د زین علاقو کې دا یو قصه ده چې امام به راوستو نو زکات په زکات به نو زکات به یو قسم له اجرت دغه ته پاره ګرځو حالن کې زکات کې مسله دا ده چې زکات اته مصرفونه دي او دغه سرسایي حکم هم ده او دغه د قربانۍ د ګړو حکم هم ده دغه چې کم پی سي دي چې دا اته مصاریبو کې سو کو نو تول اور کولې شپې عزت په اجرت کې چاله نشي ور کوله امام کداسی چاغا په دغه مساری په کیا په قراو کړي یا په مساکینو کړي یا قرضدارو کړي عام طور سره داسی قرضداری مقروضی نو په دغه حیثیت باندې تاغله زکات ورکولای شي. خدیز باندې وای چې دا د امامتۍ په اجرت کې مور کړو سرسایه په دې حیثیت ورکولای شي. خدیز نه چې دا امامتۍ په اجرت کې مولا ورکړو او خامخا دا ورکوم ستا خوخه ده او باقی بهتر دره چې ته داسې خلقو ته خپل زکات ورکې خپل سرسایه ورکې خپل ګوړې ورکې چا بې د بېدینۍ نه کوي سینه چې ته یوله زکات ورکې پلا چې چرسوالی او بنګ پې واخلي او دغه چل پې کوي داسې خلقو لی ورکې چا پې چرته څخه کار وکړي په دې حیثیت ورکولی شي. په حجرت کې دا ورکول جایز نه دي ناروا دي هغه هم په ولا تشترو کې بیا راځي. نو ولا تشترو بی آیت سمن قلیلا ما اخلی په یوز د آیتونو زما کې پیسې لګې د دنیا خاص زمانه وایری گیا بل چا نه وایری گئی دا دی یو قباحت شو چې تحریف به کولو غلطی مسلې به لیکلې د تورات په غیبه پیسې اغستې بل قباحت ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړو حق د باطل سره او تکتموا الحق او مبټو حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ گیا چې دا پټولې ګنا ده. نو حق به دیو پټولو او حق به ګډوډ کولو د باطل سره. او په آیات کې د یهود قباحتون هم ذکر شو چې د قرآنی تعلیماتو په مقابله کې هغه چې خپل تعلیمات په دنیا کې عام کوي نو د هغې طریقې هم خلقو ته وګورې چې ګورې ځان یخ وساتئ. هغه طریقه هم دا ده چې څه خبره به کې ښه کوي څه پکې بده کوي خلق اخو ته ګوري بدو ته نه ګوري. لکه عام چې زمونږ کم اوس سرکاري ادارې دي تعلیمي نو باقي خو ټیک دی یو هنر ښیي لیکن بل طرف ته دا الکانو ذهن دا جوړی چې خالص دنیوي ذهن او د آخرت ذهن دا غو جوړی نه حق او باطل. او په دې کې د دیو غرض سره چې وتکتم الحق اسلام ختم شي دین ختم شي وانتم تعلمون په دې تعلیم یې ختمی دا دغو کوشش دی که علماو همدا نه کولی چې دینی خالص تعلیمات خلقو ته وښیي نو هغو چې کومه طریقه د تعلیم په بری صغیر کې عامه کړله نو په ورځ کې په دې باندې هغه د ټول خلق کافر کوي دا دغو طریقې کار دی. خدا الحمدلله علما سنه سشتې او پوهیږي او خلقو ذهن سازي کې اگر چې ډېره کمه ده په 1000 سچ په یو حیثیت په 2000 کې هم نه دی خو بیا هم سنه صدا او قدم ختم شون په یو دم په دغه تعلیم سره خلق کافر کوي دا ذهنیت باغ جوړي دا یې طریقه ده چې څه خبره صحیح څه غلطه مقصد نه چې حق ختم کی د خپل تعلیم په ذریعہ باندې وانتم تعلمون واقیموا الصلاة او منځ کوي او آتو زکات او زکات ورکوي ورکو مار راکعین او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. بعضی مفسرین د جمع مستی مراد ده منځ خو کوي خو په جمع باندې کوي او تخصیص د رکوع وکړلو دا په دې بنیاد باندې چې په دې کې هغه تعظیم د الله طرف ته اشاره ده او یا دا چې مخکینو متونو کې د دې اهتمام نو ورکو اهتمام نو نو الله اهتمام د پاره دا غیزی کر وکړلو او د جمع د منز اهمیت ته اشاره شوه ځکه د جمع منز په هغې باندې الله یو په 15-20 درجه ثواب ورکوي او یوازې منز چې ته کې نو په هغې باندې دومره ثواب نه دی یو په یو دی تا ته نو څنګه ته اغه یو په 15 ایو په 20 پرې دی او یو را اخره هن کې دنیوي امور کې خدا سينه کې یو ځای کې تا ته دیاړی ملاويږي چې تعالی مونږه وسو درکو به ځای کې تعالی ویسل درکو نو ته وسو لزی سل ناخلی او د دین پاکي چې کم دینو په یو اکتفا کې عجیب خبره ده. بل قباحت دا غو ذکر کوي ترک العمل خلق تا د نه کوي حکم کوي او ځان له پاغي عمل نه کوي. اتامورون الناس آیت از حکم کوي خلقو ته بالبر په نه کوي او تنسو نه وهي روي انفسكم خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب فلا تعقلون آیت از دومره عقل نه لري چې خلقو ته د نه کوي حکم کوي او ځان پرې دی. مثلا دادا چې د انسان دعوت مؤثر ال واقع کیږي چې په خپل پاغه خپل خبر عمل کوي او قران کریم په سختۍ منع کړلا چلیما تقولون ما لا تفعلون ولی وای په خله هغه سچ کوي نه انسان په خله یو خبره کوي عمل پینه کوي په خلکو اثر نه کوي ها دا ټیک ده چې په باب د دعوت کې دا مسله شته چې یو خبره ستا په عمل کې وی او کني خپل ته بداغي حکم کوي تا خو بو اثر و ال واقع کیږي چې ستا په خپل عمل راشي یو دعوت ته یو دعوه ده دیو به دعوه کوله د نیکه یو عمل بینه کولو نالا دین امان اکرل او دعوت چه بل را بلل نیکه اطرف تا دعوت که بتا که اغنی که ویو کنی خو بل بوت را بلی دستا پرز دی او آغسو که چه اغبل تا یو خبری حکم کهی پا خپل عمل نکهی احادیثو که داغی سخ و عیدات را غل دی دا جندو من عبدالله رزیان رویت تیچ نبی علیہ السلام فرمیل مثال دا اغا علیم چه خلقو تا خیر خی او په خپل پاغي عمل نه کوي شان د ډیوی ده چې خلق ترنا ور کوي خزان سیزی حدیث غریب ده نو دې کې دا مجزان سیزی او بل ترنا رنا ور کوي انس بن مالک زاهون روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلو د معراج پس پا په یو قوم تیر شوما او دا غو شون ډکټ کې دي د اور په قینچان باندې مې دا سوک دی نما ته ویل شو چې دا ستاسو د امت خطیبان دی دنیا دار چې خلق ته د نیکي حکم کوي او ځان هیر کړي دي او دوی په دې کتاب لولي لیکن پاغي باندې عقل پاغي باندې سوچ او فکر دیونه کوي دا خلق دی. او سامر زمو روایت نقل کوي چې ما د نبی اسلام نور دل فرمایلی او سړی به د قیامت پر ورځ راوړ شي په جانم کې بوا چولې شي دا غدا کلمی براوزی دا سی و چاپی را بگرزی دا ندیسی و جانم کی لکه سنگ چی آخر خلقو آرد تا تللی نو اگر چاپی را گرزی کی تاوی گی آگر آرد تا ویا و براوزی نو دا سی بدا کلمی بدن چاپی را دا سی تاوی گی دا غی پشان جانمیان بدا خوال راشی ورطوی لکه پلان کیا دا عذاب تا تا سنگ ورسی دلو تا مونږ ته د نیکۍ حکم نه کول د بدې نه منه کولو ته نا ورته چې آو ما تاسو ته د نیکۍ حکم کولو په خپل مې نیکی نه کول ما به تاسو ته د مونځ اهتمام کوي په خپل مې نه کولو تاسو ته ما وي د روژې اهتمام کوي په خپل مې نه کوله تاسو ته مې د قران اهتمام کوي په خپل مې نه کول او تاسو ته ما د پیغمبر سنت ویل په خپل مې پیعمل نه کولو او ما به تاسو د بدې نه منه کولی ما به تاسو ته وی چې د نظر غلط استعمال م کوي په خپل مې نظر غلط استعمالې دو تاسو د ما وی چې ټي وی مګورې په خپل وته ناسو ما دا قسی مې کولې نو بس نن دا زما سزا ده نو دغه سزا مې یو سړی بل تد نه کوي حکم کوي او په خپل پی عمل نه کوي هغه هم دا شو چې قیامت پر ورځ کل میرا او دې چا پیر به دغه تاوي پور کی اولا تاقیلون او د مؤمنانو درې او صاحب دې بل مقابل ذکر کړي خسي پتونا واستعينوا امداد غواړي به صبر په صبر او صلاتي په مانزه و انها بشکدا لکبيره تندر ګراندې الا مگر الخاشعين عاجزي کوونکو الذين عاجزي کوونکو هغه دي يظنون يقين ساتي انهم چې بشکريو ملاق ربي ملاوي کې بدخ په رب سره وانهم ابشکریو الیه راجعون دغه الله ته واپس کیدون کی وی اندری سی پات ذکر شو د مسلمانانو یو استعانت بی صبر صبر حبس النفس علی البلایا خپل نفس په تکلیفونو باندې مضبوطه والو او باز یو حبس النفس اما اشتهیه چې د نفس کم خواهش ته تدا نفس تاغینه منه کی منه لکه دی وخت کې نفس خوراک غواړي ته منه کی اوبه غواړي ته منه کی نموز ټیم راغلو نفس خوب غواړي خو ته منه کی نفس دا و چې رزه په ګرمۍ کې څنګه وس په زناسي ما وتراوي به کوم او دا خوله به ته منه کی دې ته صبر وای دا ګنا نه منه کی او دا صاحب سو نفس الله تعالی ته دا نفس را بن کړې په توات بندګۍ د الله تعالی باندې دې ته وای صبر بیا صبر چینه دا دو قسمه دی عمر رضی الله عنه وی یو هغه صبر دی په وخت د مصیبت کې چې کله انسان ته تکلیف ورسیږي او په هغه وخت کې ځان کلک کی دا بهتر دی. اغم دا ان لله و ان الیه راجعون اوی او ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. دا الله د پاره دی هغه چې واغست او هغه چې ور کړی دی او هر څه دغه په خاص نیټه دی. او دویم صبر هغه احسن دی بهتر دی ډیر چې انسان د حرامو نه ځان وساتي. د هر قسم حرامو نه انسان ځان وساتي, د ګناهونو نه ځان وساتي. واستعین بالصبر. حذیفه بن الیمان داغه روایت ته چې نبی علیہ السلام توکل سه سغو دي مشکل کار راغلو اذا حذبهم فزائل الصلاه مانځه طرف تبتلو ومنځ باندې به د الله نیم دا دوختو نو استعین بالصبر والصلاه. دغه سي هوزل نبی علیہ الصلاه والسلام دا به هرره زمو په خاطر شو هغه داسې د اخیر ته نیولو پروتو په دی باندې ابو هرره پارسی زبانو نبی علیہ السلام هم داسې په پارسی کې تکلم کړی دی نو هغه ته وی چې اشکم درد په خیټه دي درد دی نو ورته وی او نبی علیہ السلام یې پس قم فصلی پاسه منځ وکړه فإن الصلاة شفا فمنځ کې علاج دی. معلوم شو دا چې بیماری د تراله پاسه دوه رکعته منځ وکړه الله نه وغواړه یا نه چې بس په دغه دوایانو د ایمان نه وړی دی. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما دا غرور قسم دا غد مرگ خبر ورته ورسېدو او دې په سفر کې وو چې کله خبر ورسېدو انا لله و انا الیه راجعون وی عبید الله نه وترب ته شو خوخه کینه والا او مونږ یو کو دایا ته وی چې واستعینوا بالصبر والصلاه. امداد غواړی په صبر او په مانزه او دا ډیر ګران کار دی. مانه دا چې مصیبت راشي او ځان کله کول مشکل کار دی یا مونږ په صحیح طریقې سره کول مشکل کار دی. ها عاجزی کوونکی او ته آسان دی. عاجزی کوونکی څوک دی چې دا غو دا یقیني چې موږ د الله سمې لاوي کو الله ته واپس کی دونکی یو قیامت منی دا یقیني. بیا یې عادت کړي د پاره ترغیب یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیه السلام یاد کړي نعمت یلتی زمانی مت اغا انعمت علیکم چې مادر باندې کړه وانی پدولتکم اما ورواله در کړه علی العالمین په مخلوق دا زمانی اغه زمانه کې څومره خلقو په ټولو کې بهتیر خلق بنی اسرائیل الله بيدول فضیلت ور کړو د علم او تقوا په وجه ته تمام التخویب تا وتقو ویره یومن د اورزنا لا تجزی چې بدل باندې شور کولې نفس نیو نفس ان نفس دبل نفس نه شه اند سسیزا یو صالح نیک نفس با د مجرم نفس نه د اسیز پیدنه شور کوله هجه زمانه تو کی داغه ولا یقبلو ان مشی قبل دې مینا د دې نفس نه شفاعت سپارش ولا یوخذو ان مشی غیست کې دې مین هدین عدل سپید یو مال ولا من سرور نمدی سر امداد کې دې شي. دنیا کی سلور طریقې دي د نجات او د خلاصي. هيو طریقه دا چې کله یو څوک جرم وکي نو خلق لاړ شي ضمانت باندې غره خلاص کی مچله کې ډکی کې وې ضمانت ته وبې. دویم دا یو څوک س ظلم وکي جرم وکي نو غره خلق دا غوسه تعلق یو له سفارش وکي هغه د انجیل او قطانې نه راوباسي. کدغه نه ای نبی خلق رشوت ورکی پیسی ورکی خلق له حکام لره چې دا نه ای ډلې پارټي هغه ډله او پارټي زور ولګی په زور راو بسی قیامت کې بدایي سم نه ای. ان بسوک داسی وی چې ستا ضمانت وکړي نه بسوک سپارش کولې شي او نه بس پیدی او رشوت الته چریږي او نه بس ډلې قوت چپاغي تخراشي دا ټول لاري بند شي پس با خلاصیگی پا خپل ایمان عامل صالح بخلاصیگی. هندی جا پوری داولی اسی درین باب ختم شو ویدن جای ناکم نا سلورم باب دے او دا باب چلیگی ترا 97 نمبر آیات دی سی اخیره پوری پدې کې شپږ خطابات دي. اول خطاب دا تر 62 نمبر آیات پوری دی. پدې کې اته نعمتونه او دعا عذابونه الله ذکر کوي بنی اسرائیل باندې. اول نعمت دا نجات من فرعون. چې فرعون د ظلمونه کول الله وي دا غینه من الاخلاص یې درکو. دویم نجات من الغرق. مغه ته دریاب راغلو او شان دشمنو ډوبې دی الله یې ما ته ډوبې دونه بچ کړی. دریم نعمت اعطاء الکتاب آسمانی کتاب می درکو. آسمانی کتاب د الله نعمت دی اگر چې خلق دا زحمت غنی. اصلورم نعمت العفو عن القتل. شرک دنه صادر شوو نو کومو شو چې یو بل قتل کړي بیا الله رحم وکړي بیرته معاف کړي. او پینزم الحیات بعد الممات. چې کله تاسو غلطی مطالبه شروع کړند الله ته طرفنا یو چغه وشو او مړ شوی. موسی علی السلام دعا وکړند بیرته الله ما ژوندې کړی. او شپږم تذلیل الغمام. چا میدان ته کې وای تاسو آبادی نوي او نور ګرمي وا نما وریځ راوستي او سایه می پتا سو کولا. او هم انزال المن والسلوى. چال تیس تاسو پټی نو کارخانه نوي هغه تیار خوراک من او سلوارات له ترنجبین او مړزان دا به تاسو خوړه. او اتم انفجار العيون من الحجر. دا یو کانی نه دولس چینی الله یې ما ساو د پاره جاری کړی د وچ کانی نه او د وبو پر وانی شو دا ته نعمتونه. او چې کله تاسو نه شکر وکړو نو الله یې دعا زابونو کرا لای. نزول العذاب من السما. یو د اسمان نه الله پاک په دې عذاب راولې ګور تعاون په شکل باندې چې کله دیو د الله د حکمونو نه فرمانی شروع کړه او د نعمتونو نه شکرې شروع کړه. او دیم ازلت والهوان به سبب الكفران. ازلت در باندې راغلو او سپکواله د نه شکرې په وجه باندې چا غزمه کې هم کړلې زمیداری هم شروع کړې. ابیات تیمه په تخویب بشارت تر دې خطاب. نو اولنی خطاب کې اتنه نعمتونه دعا عذابونه. اول نعمت وایز نه جینا کوم کله چې مخلصې در کړو تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې دی ورسول تاسو سو العذابینا کار عذاب. یذبحون دی ولا لول ابناکم تاسو زامن ویستحیون دی جون دی پری خو دینی ساکم تاسو لونا. وفی ذالکم پدی کی بلا ان امتحان من ربکم درب سزنا عظیم لیو. فرعون همکی دا آدم علیہ السلام واقع ذکر شو قرآن کریم کی تقریبا وکرت دا ذکر شو دا عرض ہے کی جدا مقصد دا پاری دی مخ کی ذکر شو دا غی مقصد دا آدم علیہ السلام تکریم او تعظیم. نو دا دی دا موسیٰ علیہ السلام واقعا قرآن کریم کی دیر زگونو ذکر شو دا دا انبیاءو پا واقعاتو کی دیر مقاصد درست براشی. 136 بار د موسی علیہ السلام نوم قران کې ذکر شوی دی. د موسی علیہ السلام دور د نبوت د فرعون زمانه وا. فرعون چې دا غنوم ولید ابن مصعب ابن ریان او د مصر هر بادشاہ ته فرعون ویل کیږي. او د الفاظ د قران نه معلومیږي چې دا هغه دی چې موسی علیہ السلام د دعوت ورکړی دی. او دا وخت موسی علیہ الصلات والسلام د موسی علیہ السلام نوم پورا موسی ابن عمران ابن قیس ابن یعقوب دی. د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې وو د پلار نوم عمران. او دا خبره چې فرعون د دیو بچی څنګه لالول د دې سبب سو دی باره کې مفسرین مختلف اقوال کړلی. چا دا خبره کړلا چې یو کس دیو کې خوب لیدلو چې د فرعون سلطنت د بنی اسرائیلو د یو نوجوان په لاس ختم شو. چا دا خبره کړلا چا زمانه کې یو نجومی وو او هغه نجومی فرعون ته دا ویلو چې بنی اسرائیلو کې به یو نوجوان پیدا کیږي ستا سلطنت به ختمی. خدا خبرې ځکه نه دي صحیح چې یو خو خوب باندې څوک داسې پیسرې نه کوي او بل د نجوميانو تصديق لازمي هن کې د دې کې دغه نه من راغله. صحیح خبره اصل دا ده چې مصر کې د بنی اسرائیل حکومت چراغلو د یوسف علی السلام په دور کې دیو د کنعان نه او د شام نه مصر ته نقل شیو، او ډیره زمانہ دیو په مصر باندې بادشاہت او حکومت کړو. هوکله چې بنی اسرائیل کې ګناهونه عام شو، مظالم عام شو، ناغه حکومت د بنی اسرائیل نه فرعونانو قبطیانو ته نقل شو. خدای ابراهیم علی السلام په صحیفو کې بنی اسرائیل د عهد لستلی وو چې د بنی اسرائیل نه کله فرعونیان حکومت واخلي، الله پاک به بنی اسرائیل کې اداسې نوجوان پیدا کړي چې هغه به دوباره حکومت د فرعونیان نه اخلي. کله چې حکومت د بنی اسرائیل نه فرعونیانو ته نقل شو قبطیانو ته، نو قبطیانو بعد بنی اسرائیل سره سخت ظلمونه کول. بنی اسرائیل ورته دا وی چې تاسو خدا ظلمونه کوي، خو الله به مونږ کې یو نوجوان پیدا کړي او حکومت به ستاسو ړنګ کیږي. دا خبره فرعون ته ورسېده. فرعون سوچو کو چې دا خلک اهلی کتاب دی او پوه دي، دا به دوی چرته د پیغمبرانو نه اورېدلی وي، دا هغه غم جوړ شو. نو هغه مجلس شورا را غونډه کړه او دا خدشه وړاندې کړه. نو هغه اډر وکړلو او په اتفاق رایې سه دا قانون منظور کړلو چې بس الکان د دیو دي ذبح کیږي، مړ کیږي او جنکې پرې دی. نو بس دا قانون و چلېدو. کله چې په دې باندې دیو عمل کولو، نو بل طرف ته دا خو شاهي خاندانو د شاهي خاندار خو کارونه خپل په خپل نه شو کولای، دا کارونه به دیو کول بنی اسرائیلو. نو دیو سره بیا مشرانو سوچ پیدا شو چې دا کومه بوډاګانې دا په خپل مرګ مړ شي او نوجوانان به تاسو مړه کړي، به زموږ خدمتونه څوک کوي. نو په قانون کې ترمیم راوستو او یو کال به الکان وجنو، یو کال به ژوندي پرېږدو. نو هارون علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې په کم کال ماشومان نه وجېله کېدل، په دې طریقه بچ شو. او موسی علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې ماشومان دي وجل، خو الله پاک په خپل قدرت سره د خپل دشمن په کور کې دغه حفاظت وکړل. نبی علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړلو، نو ویلې دل چې هغه د عاشورا د ورځې روجنی والا د محرم دله سمې، نبی علیه السلام ته پوسو کو د تصویر نیسي وې دا ورځ چې الله پاک پدی کې مونږ د فرعون نه خلاص کړی یو او د ډوبېدو نه خلاص کړی یو، نو ځکه مونږ دا روجه نیسو. نبی علیه السلام یې خلایق او یې پتا و د شکر نیسو، نبی مونږ خلایق چې دا روجه ونیسو. دا عاشورا روجه نبی علیه السلام نیولې او دغه امر یې کړو. او بیا دا وی چې کله ژوندې پاتې شوم، نو روان کال وزن نه هم یې یو لسم او سنې سم، نو مسنون طریقه هم داله. نو الله دا نجات دیول ورکړو د عاشورا پورز، او اذن جیناکم من آل فرعون. آل فرعون نه مراد فرعونیان دي. چر سوال می تاسو نه کار عذاب ال الاول استو زمانہ نیر ظلمنو زنانه بچ حمل ټهراو شو سیده پولیس را له تاریخ به وری ادا غی به عزتی به وشو. بیا بچ کله ماشوم پیدا شو، وخت په وخت برات له معلومات به کول چې ماشوم پیدا شو، نو پولیس بلاس په چړو ولاړو چې الګ بو مور بو تکاته پلار بکاته به حلال کو اچ جنې و به پرې خو مزب بهونه ابناکم ویستایونا نیساوکم، او جنده پریخو دی استاسو جنه کیا و تابیره تی پنیساو سروکلو زگدیو با دی غلط مقاسدو یا انده پا اعتبار سا. او بازی هم پسرین مانا کئی ویستایونا بیها یا کولی نیساوکم استاسو زنانا، ام پدغ طریقه دو بیها جیابی وی کولا حلوی امتحانو. نیو نعمت داشو چه اللہ تاسو در فرعون نه بچ کړی. دویم وایس برق ناو کلا چې مونږ جدا کو بكم البحر په تاسو باندې دریاب پان جینا کو مونږ لاسې در کړو تاسو ته واغ رق ناو ډوب میکړه آل فرعون فرعونیان انتم تنظرون او تاسو ورته کتل. سوی آرام کې وداغي تفصیل راشي ان شاء الله. وایز وعدنا او کلا چې مونږه وعده کړو موسی د موسی علی السلام سره 40 ليله تن د سلوخت شپو کله چې دیو خلاصو نو فرعون او داغه د لخر نه واغوډوب شو نو اخوا بنی اسرائیل مطالبه وکړه چې مونږ اوس پامن شو کس قانون راځي نو مونږ ته تیار یو نو موسی علی السلام هغه بس تاسو راځي از کوی تور تزم هندیر شروزی روجا هغه نیول و په دیر شمه ورځې می سواک والو بغیر د اذن نن لس ورځې په سیوا شوي نو سلویخ شي اشکال ختم شو هچ سو تی عرب کې خو دیر شو راځي او دلته سلویخ دي نو اول کې دیر شو خو روز طبيعه په لس سیوا شو نو سلویخ شي موسی علی السلام دیو ته دیر شو دی ویلوي په دیر شمه ورځ چرانه غن دی خو سامری آغا لال پیراونان ټول په شریک کې اخته کړ وایز وعدنا کله چې موږ وعده کړو د موسی علی السلام سره 40 ليله تند سلویخ تشپو ثم تهستم الاجلام يتسون اس خيدر په خدای سره ان بعد پس دا غنه وانتم ظالمون او تاسو ظالمانی ای ان چې دومره لږ وخت کې چې موسی علی السلام تاسو نه لاړو نو بس کوپره مې اختیار کړو یاد ساتي ګوره و سم دا غده چې د آسماني کتاب نه څوک جدا کیږي نو کوپر پاغه زرا سر کوي انو حکم داو دا غو توبه په دې قبلې له جوبل ووجني خو الله جل شانه ورته معافي وکړه نو دا هغه دریم نعمت شو چې عفد قتلنا دا وته الله وکړه سما فونا به ما پیو کلان کوم تاسو ته من باندې ځالې کړي نه پس علکم تشکرون دې پر شکر با سي رسته تفصیل بیا مرزي دي خبري او اذا تینا موسل کتاب دا دریم نعمت د کتاب ور کول او کله چې مور کلو موسی علی السلام د کتاب والفرقان او پرق راوستن کې په مزحق او د باطل کې لعلکم تهتدون دې پر اج سمدار بیا مومي معلوم شو چې آسماني کتاب وي نو ال سملار مومي چې آسماني کتاب نه څوک سملار نشي بونده دا دریم نعمت شو او سلورم د قتل نه معافي کما چې هم دا غیزی کرو شو او اذ قال موسی او کله چې وي موسی عليه السلام له قومه خپل قوم ته یا قومي ازما قومه انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو بتغازیکم لنا پنیولو تاسو خل را په خدای سره نام ځان سے زیادتی ہوکو ہر گناہ دا ځان سے زیادتی رے فتوبو نو توبو باسی لاباری کن پل خالق تا اغزات چی تاسو پیدا کری جدا جدا فقتلو نو قتل کئی انبوزا کن پل زانو نام زالیکم دا خیر لکم غردستان پارا اندباری کن پنیز دا خالق ستاسو فتابا علیکم مہربانی اکران لا پتاسو ما پی دا توقلا قتل نے معاف کری او دا پا دی امتم دا اللہ لوی رحم دے چې الله د دې توبه په مختصر طریقې قبلې چې ګناه پریدي خپشي عین دل اعظم کی دا خلق توبه دا و چې یو بل قتل کی او دی راوتی یو بل وجلو او الله معاف کړ انه بشکد الله هو التواب الرحیم هغه توبه قبل اونکه او مهربان ده و اذ قلتم یا موسی ندین اخوا پینزم نعمت ذکر کيه ها چې دی یو غلط مطالبه په وجه الله په دوی عذاب راوست مړې کړه او به ژوند کړه وایز قلتم کله چې وې تاسو یا موسی اے موسی علی السلام لن نؤمن هرگز مونږه تصدیق نه کوو لکستا حتا تر دې نر الله چې مونږ وینو الله جارتن بخکارا فاغزت کوم سوایقتون اونې وو تاسو در تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل مرګ در باندې راغی ندی پسې منظر داسې وو چکله دیو د فرعون د ډوبېدو نه بچ شو او په دریا پوری واته په خپل مطالبه وکړه که اوس چرته څه قانون وي څه کتابي نو موږ هغه احکام منلی شو الله موسی علیه السلام له تورات ورکړو کوی تور کې او په تختو کې لیکل شوی و دې خوا دیو په شرک اخته شو موسی علیه السلام د غصې نه او تختی خو دی یا سماتی شوام وی بارحال کلی چی تسپیه وشوا او او ګنا لدی ته معاف کړ قتل نه معاف کړل چې کله احکام موسی علی السلام دی توورول دی دا سختی دا تاسو مونږ تنګه او دا مونږ نشو منلای ته مونږ لګا آسان آسان حکمونه پکار دي او دا ته رضان نه جوړ کړی دی دا الله کتاب دا نه دی موسی علی السلام ورته وی چې دا د الله کتاب دی ما ته الله را کړی دی او زما سره لاړ شي چې دا الله ترپ نه تاسو ته ویل شي او دا زما کتاب دی وکنه دی چنانچه موسی علی السلام د ځان سره او یا کسان روان کړل دغه بن اسرائیل دولس ډلې وی نو د هرې قوم نه شپږ کسان واغستې شو د هر قوم نه شپږ کسان نو د هر قوم نه چې شپږ کسان شو نو بارا چک بهتر ته جوړیږي نو یو پکې هارون علیه السلام او بل موسی علیه السلام او دغه دو جدا او ستر کسان نور مشرانو کوی تور کې د موسی علیه السلام او د الله په منځ کې خبرې وشوي او د الله د طرف نه ویل شو چې دا زما کتاب دی ما موسی علیه السلام لور کړی دی او د دې چې کوم احکام دي تاسو ردی پابندي کوي دا خبرې دي واوري دي راغې نه پز دی له خون ورکو یاره موږ ته پته نه چې تاسو خبرې چا کړلې اله به زموږ یقین وشي چې تا الله موږ ته ښکارا کی چې دا زموږ رب دی حتی را نر الله جهرتن دا سوال خو دیو په هټ درمې بیناو انمز د الله تر طرف نه جبريل ته حکم وشو چې او چغه پیو وا او جبريل چې په چغه وال ټوله دې سپلای شو استا او یا وانم واړه مړ شو عرب کې تفسیر راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته پزارای شو او یا الله بن اسرائیل خدا سي قوم دې چې ما باندې وسبه تهمت لګي چې د مشرانو دې خلاص کړ لاړه په کوی تور کې ټوله مړ کړه الله دا غنا پوری د دې کوم اقلانو په وجه باندې تمغه لوري سزا راکې نو الله بیر تر ژوند دی کړه ثم باسناکم من بعد موتکم بیا موږ را ژوند دی کړی تاسو پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې پاره تاسو شکر وباسیا دې صورت کې پنځه واقعات برازي چې الله پاک مړی ژوند دی کړلی یو واقع دا ده چې بنی اسرائیل الله وجلی را ژوند دی او دا مرگ دا دیو چو نو دا مرگ عقوبتنو او دوی مروس تا دا بقری پا واقع کی رازی چاگه سنه دیو وجلی و اللہ پاک را جوانده اکلو او خپل مڑه یو خو او دریم او کسان چې د خپل کلی نووتی و دا جهاد نتختی دا یا توعون نا نیوزه که اللہ طول مڑه کلو بیانی او پیغمبر په دعا سره الله غټو درا ژوند وکړ او سلورم عزیر علی السلام چې الله وجلو سل کال هغه مړ پروتو او سل کال پس الله را ژوند دی او پنځم ابراهیم علی السلام مرغی نیولوی سلور او هغه وجلی وی هغه مرغی الله پاک را ژوند کړی دا پنځه واقعات دی صورت کې ذکر کړي چې الله مړی پکې ژوند کړی تر صورت خصوصیت هم دی په دی وجه شپغم نعمت ذکر کئ وزللنا علیکم الغمام امنگا سایه کړي وا پتاوس د وریز اوم وانزلنا علیکم المن امنگ نازل کړو پتاوس باندې تورنجبین او سړو او ملزان میدان ته کی سورتی مائده کی رس تفصیل د واقع براشی بنی اسرائیل تعالی دا حکم کړو د تاسو د قوم سره جنگ وکړي نو انکار وکړو نو عذابن په میدان کې الله دې وسار کړو او چون کې دوه جلیل القدر پیغمبرانه مو موسی علی السلام او هارون علی السلام نو دا غیر د وژنې په دیو ډیر نعمتونه شېو اغم دا چې دیو آبادای نوی نور به تنگول نور یې زبراله سایه په وکړه د خوراک د پاره سنو نو سار به چې دیو را پاسېدل او کمبوټیو پاغی بانی مدازی سپین رس پروتو چاگی تمن ویلے کی تورنجبین او دیو بداغین خوڑلو او دا ملزانو دا بٹیرو دا غبوی دا مرغی دا به داسې ګرځېدې نو دوی به نیوې او رتولې وې. دا پې الله دا انعام وکړل. موږ ورته ویلو کولو خورئ من توی ماتې ما د پاک هغه نه رزقناکم چې موږ درکړلې تاسو ته. او د الله شکر ادا کوئ. وما ظلمونا او دیو ظلم نو کړی په موږ باندې لیکن قانون لیکن و دیو انپوزم د خپل نفسو سره دې مون ظلم کوون کې هغه ظلم رست راځي چې دیو ناشکری وکړه او د ځمیداری سوال وکړلو. دا و نعمتونه ذکر شو او یو نعمت پاتې رسو چې استسقا موسی کې باغ ذکر کړي مینز کې چې کم د ناشکری په وجه اولنې عذاب په دیو راغلو دغه بیان کړي. وإذ قلنا ادخلوا او كلا چمغو داخل شي هذه القريه تا دي كليتا فقولوا نخرج من هذا دين حيث كم زكي شي تم چ استاسو غوي رغدن پراغه وادخل الباب او داخل شي دروازه د خارتا سجدن پاجزي سرا وقولوا اواي حتت كلمه د بخني نغفر من بمعاف لكم استاسو د پارا خطاياكم استاسو گناهونه وسنزيد المحسنين او زرده چنگ بزیاتا بدل ورکو نیکانو تا فبدل اللذین فبدلکی واغستا کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا وینا غیر اللذی بغیر داغینا قیلا چی ویلی شوالهم دیوتا فانزلنا نمونگ نازر کلو اللذین پاکسانو بانی ظلمو چی ظالمانو رجزان عذاب من السمای دبرنا اما کانو یبسقون پس او دا اغی چی دیو پیسا قونا پرمانی کولا. اللہ جل شانو دیو تاو کم کڑیو انچی تاس یو کری تا ننوزی آغا کلے روست مصرن ورتویل دی اکثر مو پسرین داوی چی اسی تقدیم تاخیر دی خروست آغا کلے دی کلے چی دیو مطالبه کڑوا دس خوراکونو او کلی چې تاسو ننوځئ نو دا جزای په انداز باندې ننوځئ او دا و چې حتوا حت معنی دا چلا زمون ګناهونه اورځه هنو دیو سو کړل چې کلی ته کلر ننوتلو نماز دیو ها د موسی علی السلام دا او د پیغمبران د حکم خلاف بدیو کولو نبوختانو مثال چې ته په نور ودرېږي نو په سایه ودرېږي په سایه نو نور ودرېږي دیو هم دغه چلو نو کلی ته چې ننوتل سینې داسې راوویستې په تکبر باندې او د هیتوتون په ځای باندې وي هندوتون فی شعیرتین غنم په اوربشو کې غواړو نو د الله له طرف نه د عذاب سره مخامخ شو. معلوم شو دا خبره چې کوم شرعي الفاظ دي دا باندې بدلې او دا چې څوک بدل کې د عذاب سره مخامخ کیږي نه به شرعي طریقې سره څوک دعاګانې نه کوي. شرعي دعا خو همدا ده چې درود وایا په پیغمبر د الله صفات ثنا صفت وکړه بیا خپل حاجت الله ته پیش کړه. نو خلق وایي د پلان کې برکت داسې وکړي د پلان کې غلط دعا ولیکې کما الفاظ چې په شریعت کې څنګه منقوري په عقد طریقه سره هغه ویل پکار دي بل ځان به نه بدلې. نو شریع الفاظ بدل کړل او زموږ په قهار ټول دالی کې چې دعا کول په پداسې الفاظ سره چې منقول وي دعا په حق د پلان کې په برکت د پلان کې په حرمت د پلان کې دا منقول نه د بشریت کې او دلیل قرآن سنت او د ائمه او مجتهدینو اقوال دي. روزه چې کوم مفتیان دي مفتیان او داری کمرې یخته بشمیرې دا او قول اعتبار نشته چې حرمت کوي. هم پداسې الفاظ دعا غوښتل مکروه دي شریعت کې غنۍ لکه دعا په حرمت د پلان کې په تو پیل د پلان کې په برکت د پلان کې دا ناروا دي شریعت کې نه دي منقول. او کوم حدیث کې چرازی اللهم انی اسالک بحق السائلین دا غي معنی دانه چې سائلین زو وسیله کوم معنی دا غي دادا الله ستانه داسې سوال کوم څنګه چې سائلین سره لایق وي سائلین د شان مناسب سوال کوم. صاحب د هدايه وي دعا په حق د پلان کې و غیره باندې منقول نه ده. نو کله چې دی الفاظ بدل کړو بدل الذين ظلموا قولا معنی مدی سی کوئی پا بدلہ کی واغستو آن کسانو جی ظالمانو وینا ایسی معنی مانا کوئی چه بدل کرل آن کسانو جی ظالمانو وینا پا غیر دا اغی چی دیو تا ویلے شوا نچ کم دیو تا ویلے شوا نو دوی آغا وینا بدل نکلا بلا وینا بدل کلا دا معنی ندا دا غلط جوڑی پا بدل کی واغستا ظالمانو وینا غیر د اغی نچ دیو تا ویلے شوا دیو تا روحیتو تون ویلے شوا و دیو حینتو تون پی شعیرتین واغست را غی پا بدل کی نمانگ پی عذاب راوستو تو اون مرض پا دیو را غلیو اپا ورز ورز که پزرگاو مڑی تی که دا جنازه پا دیو چه تولی آتم نعمت ذکر که وست پا دیو باندی و ایزیز تسقاو کلاچی طلب دو بو وکلو موسیٰ علیہ السلام لی قومی دا قبل قوم دا پارا فقل نندری اوی منگا ہوا بیا سوا کل حجر پا قبل ہم سابانی کانے فن فجرت نروان شوی منو داغینا استتاش رتینن دولس چینی قد تحقیق سرا لیما پی جاندو کلو اونازین هرنڈلی مشربهم زید و بوس کو اخپلو او منگووی کلو اخری و اشربوس کئی می رزق اللہی دالا دا رزق نام ولا تاسو او مگر زی فی الارد پز مکہ کی مبسیدین پسات کون کی امیدان تیه کی چی دیو او نو ابر دیو نوی نو موسیٰ علیہ السلام تا پریاد باندرالا چه تقریب ده او با نشتا نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی کانه ہوا او مبسرینو نکلنے چه ده کانه ده غوائی ده سر پا مقدار کانه چه کل موسیٰ علیہ السلام پا مصابه نیوه لو ده آغین دول زگونو کی داسی زیم روان شو او رو رو بدا سوا کی دو سوا کی دو سوا کی دو حتی چه چنیش بایدین زگا بنی اسرائیل دول از قبیلی وی ا دې یو د بلې سره لګی دا نو د هاري د پاره جدا جدا چینه چکم دنو الله جاری کړه انتظامی طریقې سره کسو کو تقسیم په خلقو کې دا څه بدنه ده چې جنگ جګړه مېز کې ناراضي نو دا تقسیم دیو کې الله کړو پادشو دا خبره چې بازي خلق دا وای چې دا کار نه څنګه دولس چینه دا د الله د قدرت نه انکار کوي دا خو معجزه و د موسی عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای جبل یہود مبارکی دا یو غر دے منگو سے محبت کو دا زمو سے محبت کئ نبی علیہ السلام مکہ کی او کانے ز پی جنم چې د بیاست نمخ کې امامت سلام کولو اوس اما ته معلوم دی امام مسلم روایت نقل کړی دی او د حجر اسود مبارکی ترمذی کی روایت ته چې په صحیح طریقې سره چا د دې استلام وکړلو یا د دې تقبیل خپلول وکړل نو قیامت کې بعده دغه پارا گواہی کئ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نو بہرحال ہم سلام داشوا چکہ دا کانی نداسی اوبر روانی شی نو دے کسی استبعاد نشتے دا اللہ پا قدرت بانی کی آغازات چی دا باران نکی گی و باران پا کم ترتیب بانی ہو کی ہم پا خپل قدرت نو دا کانی نو بم روانا ولی شی سوک دا معجزات نو انکار کی اغدا کی استبعاد گنی و ایزی استسقا چ باران نه کیږي نو استسقا کې طلب د باران ته وای په شرعي طریقې سره باغ کې شرعي طریقه هم دا ده چې په کار د یو خلق د زکات او صدقاتو صحیح اهتمام وکړي ځکه کله چې څوک زکات نه ورکړي نو بیا باران په صحیح طریقې سره نه کیږي څوک راځي نو یو د دې اهتمام علاوه صدقات هم ورکول په کار دي په صحیح طریقې سره چکه بده مال کې سبات شوي چې دا غي تلافي وشي یو طریقه دا دویم دعاګانې غختل مختلف د نبی رسول الله راغلي هنو دریم بیا مونږ کوله استسقا بیا دا استسقا مونږ نبی رسول الله نه په جمع ثابت ته یو واجب ثابت ته شپک کړت نبی رسول الله استسقا کړی وا اموز به کسی پیو کړت شوی دی ظالم کوله شي په جمع کوله شي نو غلق و صحیح طریقې پریخی وی او غلط طریقې سره کوي چا بچ کم دی نو تور مخه جوړولو تور مخه اوبه غواړي او په مخ سپ پیړه غواړي لکه دا کومه طریقه ده او چا به ټوپیا چولی او دا یاد به اول زینه ذل غس ان بعد ما قنتو ان شرمته ول للحمید انور وامین دا خو دعا نه وا او چا معاذ الله د قران بیزتی کول نه پډنډانو کې کی خو دو اوس به وبکی دا غلطه طریقې دي نه نه دا الله نه سوال وکوي ز استسقا موسی علی قومه کلا چې طلب د ابو کړو موسی علی السلام د خپل قوم د پاره نمونگا ہوئی اوہا پک پلام ساک کانے نوے وحولو روانی شوی داغین دولس چینی او ہر اڈلیخ پل گدر پی جاندو منگور توی خوری او سکی دا اللہ دا رزقنا در امتنان دا پارا حکم دے او مگر زی پزمک کی پسات کون کی مقصد دا ریدا دے چی دا نعمتون غلط میں استعمال ہوئی چله دا نعمت کړه او ته دا غینا غلطه پیدا خړي اوس د دې نعمتونو دیو نه شکر وکړه نو دویم عذاب الله په دې ذکر کوي چې ذلت او سپکواله وایز قلتم کلا چې تاسو ویلو یا موسی اے موسی علی السلام لن نصبر هرگز موږ صبر نه کوو الا طعام واحدن په یو قسم طعام باندې فدعونو دعا وغاړلنا زموږ لپاره رب کده خپل ربنا یو خره چرو باسي لنا زموږ لپاره مما ناسنا تمیت الارض چرټو کوي زمکا من بقرها د سبزو د دینه او قصایها او د ترو د دینه او فومیها او د وګی د دینه او د سیاو د مسرو د دینه او بسولیا او د پیاز د دینه بقل سبزی طویل شي هر قسم سبزی چوي لکه ساک شو ټماټر شو او دغه سي د دې نوې چې کم شوی نه دي ټول قصه ترې بادرنګ دغه نمونه وانت کی سیس او پو موګی تم وای او غنم ته هم وای او عادس دا نری قسم دالو ته وای او بسل پیاز ته وای هندار د دې دعا وکړه قالن او موسی علی السلام اتستبدلون الذي ايتازو په بدل کې غواړي هغه شی هو ادنا چا کمزور دی به الذي په مقابله د آ کې هو خیر چا غوړه دی الله اسماني رزق را لېږي به تر هغه تاسو پرې دی او ادنا غواړي اخوان شو دا څه کوي الله نه تقریب نه خلاص کړی ای او ځان په زور په تقریب کې اچوي هو چې نه قلارې گئی اے به تو خوشي مصرن یو خارتا هم بازی وی دا وسنه مصر تی مراد ده خدا نده سی بس یو خارو فا انا یقنن لکومی بس او زپار ما سالتم اغا چی تاسو غواری چی کم زوریان دیست تاسو علتی پورا کیگی و دور بعد او اوالیشو علیهم زلتو پدیبانی زلت زلت پر تاپشو والمسکنتو او عجزی زلت دا دزڑا آغریبی توی او مسکنت ظاهری بدن دغې سره تعلق ساتي چنان چې کم خلک زمیدارۍ کې منهمي کی دا غوز لکې انتهایی حیرسی اډو مړیږي نه او ظاهر هم دغه اسخا پسخا ګرځي ګډ وډ اسخا بوینه به تیزي اسخا جامې اسخا پیزار لا اسخا ارس اسخا نبی علیه السلام یو موقع کې دا یو او دسې دا نمونه شی نه ولیده بیا وفرمایل نبی علیه السلام چې کم کور د نن وته عاجزی او ذلت هغه ته نن وته و باو دی راګیر شو به غضبین په غصه کې من الله ر طرف د الله نه ذالک ذاب انهم په سعود دی چې بشک دوی کانو دی یک پرون کو پرې کو به آیت الله د الله پایتونو و یقتلون النبیین او دی وجل پیغمبران بغیر الحق برنه حق پرسه قتل ول وجل سوک چه حق پرس وجنی پاو عذاب رازی او بنی اسرائیل دمرا حق پرس انبیاء وجلی ہو چه ابن جریر ذکر کرلی چه بنی اسرائیل ہو دری سلویخ پیغمبران دورازی پاول سر کی مڑکڑ انو یو سل او یا کسان نیکان پاسی د بنی اسرائیل ہونا او دیو تی امر بالمعروف نیحن منکر وکلل چې کله ورځ ختمې ده نو هغه 170 کسان نیکان هغه موجري وو هندار دی ظلمونه او زم دا وو دا کوشش ته چې کوم حق پرس خلقی در مخې نه ختمول په کار دی وجني زم حقې را زبکول زیات دغه خلق کوي او بیا دومره خطرناک قوم دی چې په خپل یو کار کې بلته دغه نسبت کوي نه بل دوکړه ذالک دا بما په سبدغه اسو چې دینه فرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو د حدنا تجاوز کوون کې حدود یې کراس کړی او زده خطاب ته تیمه کوي په ترغیب ایمان ته عمل صالح تا ان الذين امنوا بشكاك سانچ ایمان نوڑی والذین عادوا او اکسانچ یهودیان دی والنسوارا ونسوارا وسوابین استوری پرس من امن بالله چا ایمان نوڑ پاللا او پرز دا اخرت عمل وکونه فلهم اجرهم دی پارم دی اجر وین در ربهم پرز در رب ددوی ان الذين امنوا دا علی قانون ذکر کیا ا قانون دا نه چلو زما دربار کې کسوک نجات او خلاصې غواړي دا د خلیف په الفاظو نه حاصلېږي حقیقت را وستل فکر دی که په خلیه وسلی ځان ته مؤمن وای او حقیقت د ایمان په کې نه یا ځان ته يهودي وای او اخوا بدیو کې ایمان نه یا ځان ته نصرانی سابي وای نه پرې نه خلاصېږي خلاصې په دې چې د حقیقت د ایمان او د عمل صالح راشي ها دو د هدایت نه ده يهوديان ته ځکه يهودوي چې د پخپلو کې په هدایت باندې وو او نسوارا د نصرت نه ده د عيسى عليه السلام قوم ته نسوارا په دی وجوي چې د عيسى عليه السلام نصرت امداد کړي وو آیا د دې نسبت ناصری ته کیږي د یو کلی نومو اول ملګری د عيسى عليه السلام دغه کلی وو نو ځکه ته نسوارا وایي او صحابین دا هغه چاته وایو چې د ستورو تعظیم کوي اصل کې دا د داود علیه السلام قومو زبور منلو ورو پرو بدیو کې شرک د ډیر غلو چې د ستورو تعظیم به کولو نو که څوک هر نوم ځانته وای خدا حقیقت په کراغه چې امن بالله ایمان په الله راوړو پرز اخرت عمل نیک وکړلو د دې پاره به دی اجر وی پنځ درم ده دوی او هیڅ یاره بدی باندې نه ان بدی غم جنوي دا ولنه خطابو دغه تام کی اته نعمتونه په بنی اسرائیل ذکر شو او چې کله غو ناشکری وکړه نو دعا زابونه دغه بیان شو او اذا خزن نه دویم خطاب شروع کی دعا وکړو او ایسور دي الله صلی الله علی سیدنا و علی سیدنا محمد نبی الامی الله کوم درس چې وکړو کومه غلطی زمونه شو او معاف کی په خپل دربار کې قبول کی قران صلی الله زمو مینا محبت پیدا کی شوق پیدا کی موږ دې په صحیح طریقې سجده کی سي عمل توفیق پر نصیب کی الله کوم خلق دا قران سره محبت کوي مینه کوي شوق کوي الله پاک ته اول اجر عظیم ورکي دنیا او آخرت مسائل حل کوي سوګ تکلیف برداشت کوي الله پاک ډیر اجر ول ورکي الله دا قرآنی تعلیمات او مقابله کوي چې کوم دي يهودو نو سوره او تعلیمات د غنځم نفرت پیدا کوي الله دا دین کوم خدمت چې تاسو غوږ ته مو تر نصیب کوي په باندې سوره تر نصیب کوي ځان راوړ زموږ جمله ګناهونه مو په سیات په اسناد بدل کړي تر دې هینې چې څومره ګناونه شو دي هغه ته معاف کړئ اندر زموږ حفاظت وکړئ هغه کار زموږ سره دی چې بیا ځي کیږي دا کار نو سړي ته خپګې الله تعالی مو ته هدایت وکړي ټول عالم ته هدایت وکړي صراط مستقیم الله ته وخی پر استقامت را نصیب کړي الله د رمضان د صحیح نه ول توفیق مو ترا کړي هیڅ خزر ته مشکلات پکې مو تر مراولي زموږ د پاره د رحمت وګرځي سبب د مغفرت وګرځي د جانونو خلاصي لري وګرځي الله د سبب د جهنم د خلاصي سبب او ذریعہ وګرځي الله زمونږه نه کار ته صادر کیږي ته پیرازي کیږي الله پاک بیماران ته شفای کامل اور کی سوق پاتشي د پیرتو کی اچھا بچی نشته بچی اور کی چا زمان نشه زمان اور کی چا دی اور کړي نه کان صالحانه نه کی مونږ د زن کدن د سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي د قیامت د سخت نه وساتي د ارش سوري جان زیره کی د نبی اسلام شفاعت زمو نصیب کی دا اوس کو سرو بو کمی سو کې د نیو کو امر تر امر نه کې امر امر ته په خیر اسره کې بغیر حساب کې دا تر سره د بلی برشن پور ورسي د جهنم نو ساتي د غوري او د جنت کې راکې جنت نو نه سپي جنت په بل سره نه سپي صحت بلاغت را نسی کی تزمون رازی شی خاتم زمان کی مان کی دا خیر باران پا ممانی وکی اللہ دا خیر باران پا ممانی وکی صلی اللہ تعالی